Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple berabersiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Dede Muenkale, bir Haiti kölelerinin şarkısıyla yaptık. Anonim bir topluluk olsa gerek. Ama çok coşkulu bir anlatımı vardı. Haiti'den ve kölelerden bahsedeceğiz anlaşılabildiği gibi. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...23 Ağustos... İmkansız Vatan. 1791'de... bir arazi ve köle sahibi Haiti'den bir mektup gönderdi. Siyahlar çok uysal ve daima böyle kalacaklar. Mektup gemiyle Paris'e doğru yolculuk ederken imkansız denen şey oldu. Ağustos'un 22'sini 23'üne bağlayan gecede, o fırtına gecesinde insanlık tarihinin en büyük köle ayaklanması Haiti selvasının derinliklerinden patladı. Ve o çok uysal siyahlar, Napolyon Bonaparte'ın Madrid'den Moskova'ya kadar bütün Avrupa'yı istila etmiş olan ordusunu bozguna uğrattılar. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne geçmeden bir de ilave bilgi verelim doğayla, doğa olaylarıyla ilgili olarak. Doğa Defteri 2019'dan, Ser Yayıncılık'tan çıkan Deniz Gezgin'in derlediği şöyle bir bilgi paylaşalım. Sam rüzgarlarının sonu bugün. Toprağı ve bitkileri kurutan, insanı sarhoş eden zehirli rüzgarlar, namı diğer Sam yerleri son buluyor. Böylece Ağustos'un serin zamanları daha çok hissedilecek. Gün batımlarında ışık yüz sarısına dönecek deniyor. Böyle bir dönüşümden de bahsediliyor. Yavaş yavaş da sonbahara geçilirken. Tarihte bugünse kısaca şöyle, 1939'da bugün Sovyetler, Sovyet Sosyalistler, Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Almanya Dışişleri Bakanları Moskova'da Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı'nı imzaladı. Bu bütün dünyanın Stalin'le, yani Molotov-Ribbentrop Anlaşması adını veriliyor, sözleşmesi adı veriliyor buna, ama aslında bütün dünyanın vahim güçler tarafından bastırılması anlamına gelen bir anlaşmaydı. Üzerinde anlaşıyorlar iki büyük diktatör, Hitler ve Stalin. Sonradan savaşacaklardır bunu da bozup. 1990'da Körfez krizi Türk turizmine darbe vurdu diye bir haber var. Tarihte bugün de Alman Seyahat Acentaları Birliği'nin Körfez krizi nedeniyle bir televizyon programında Türkiye'nin riskli ülke olduğunu öne sürmesi ve turların iptal edilmesini istemesi paniğe yol açmış. Almanya'da 250 bin turist Türkiye'ye gelmek için rezervasyon yaptırmış olduğu halde bu panik yaratınca, daha sonra hemen bir açıklama yapılmış, durum düzeltilmiş ve bu bir yanlış anlamadır demiş. Turistler de rahat rahat gelebilmişler. Oh bari. Evet, 2005'te bugünse tarihteki en büyük kasırgalardan birisi olan Katrina, Amerika Birleşik Devletleri'nin Louisiana eyaletinde New Orleans'in üzerinde oluşmaya başladı. Sonra New Orleans şehri tarumar olacaktır. Ve çok bütün setler aşılacak. Zaten korunaksız olduğu, sonradan ortaya çıkacak olan bütün bu setler yetersiz olduğu anlaşılınca yağmadan filan bahsedilecekti ve başta yoksullar ve siyahlar olmak üzere pek çok kişinin de hem hayatını kaybetmesi hem de büyük sıkıntıya girmesi söz konusuydu. Zenginlere fazla bir şey olmadı bildiğimiz kadarıyla. Genellikle öyle oluyor. Evet, şimdi haberler yangın. Bütün dünya cayır cayır yanıyor. Büyük ölçüde yangınlarla açacağız maalesef. Öyle yani şeyden uydu şeyleri arka arkaya Amazon yağmur ormanlarında arka arkaya çıkan orman yangınları en yüksek rekor seviyelere ulaştı ve illegal keresteciler büyük miktarda o yağmur ormanı ağaçlarını kestiler çünkü hem madencilik altın ve diğer kıymetli madenleri aramak hem de orada büyük ve küçük baş hayvanlar için yem yeri açmak için kendilerine muazzam bir tahribata girişiyorlar. Yakıyorlar ve kesiyorlardı. Şimdi yangınlar var. Ve Brezilya'nın Ulusal Enstitüsü, Uzay Araştırmaları Enstitüsü demiş ki 74, dün de söylemiştik bunu ama bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Bu yıl sadece 8 ayın sonuna gelmeden daha 4 ay var yılın kapanmasına 74 binden fazla yangın çıkmış. Geçen sene 2018'e göre bu %80'in üzerinde bir artışı ifade ediyor. Ve ayrıca da yalnız Brezilya'da değil tabii komşu Bolivya'da da 520 bin hektarlık bir alanın yanmış olduğu haberi var. Ve çok büyük bir duman bulutuyla kaplanmış durumda her taraf. Güney Amerika'da, bütün Güney Amerika'da aklın hayalin alamayacağı manzaralar var. Ve São Paulo'da en büyük ikinci şehri Brezilya'nın Rondonaro eyaletinde gündüz geceye dönüşmüş. Ve yani Amazon havzasından 2500 kilometre kadar uzakta olmasına rağmen böyle bir duman kaplamış, insanlar sokağa uğramışlar ve kıyamet günü geldi diye büyük bir telaş yaşanmış. Çünkü manzaralar hakikaten anlatılır gibi değil. Fakat burada ironik de bir şey var, traji ironi var. Ha, kıyamet yokmuş, dumanmış diye dönüyorlar. Halbuki gerçek kıyametin ta kendisi bu. İşte göklerden gelecek bir şey değil bu. Kendi yakılan, kendi seçtikleri, seçilen başkanın politikaları sonucunda oluyor. Buna söndüremeyiz dönecek diyor. Ha? Söndüremeyiz diyor onu. Evet, söndürmekten aciziz dedi. Acizse neden hala Amazonlar Brezilya toprakları içerisinde oluyor? Yani Birleşmiş Milletler el koysun, madem yönetilemiyor, madem korunamıyor, dünyanın kaderini etkileyebilecek bir bölge ve bu konuyla alakalı Brezilya'nın şu andaki Bolsonaro yönetimi basiretsiz. Neden bu durumla karşı Birleşmiş Milletler harekete geçmiyor? Sadece kaygılarını iletiyor. Yeterli değil. Aslında Macron öyle söylüyor. Yani Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yangınlar hafta sonunda ev sahipliği yapacağı G7 zirvesinde öncelikle bir uluslararası kriz olarak ele alınması gerektiğini söylemiş Macron. Bunun aslında her konuda Macron'a pek katıldığımız söylenemez ama burada durumun doğru bir tespitini yaptığını kabul etmemiz gerekir herhalde. Yani şey demiş, bu büyük bir insanlık krizi ve şey diyor, Amazon ormanlarındaki rekor sayıda yangının uluslararası bir kriz olduğunu söylüyor Macron ve Twitter hesabından yaptığı açıklamada tam anlamıyla evimiz yanıyor diyor. Bu da çok tuhaf. Allah Allah, çünkü tanıdık geldi bir yerde. Evet, tanıdık. Bütünüyle Greta Thunberg'in, İsveçli iklim aktivisti, okul öğrencisi, grevci Greta'nın ta kendisi. Bu Fransa parlamentosunda da birçok yerde de söylediği bir şeydi bu. Demek ki haklıymış. Emmanuel Macron da tekrarlıyor. Tam anlamıyla evimiz yanıyor diyor. Ve Amazon'daki yağmur ormanları içinde gezegenimizin oksijeninin %20'sini üreten akciğerler ifadesinde kullanıyor ki bu da tamamen doğru. Fakat şey, Bolsonaro ne demiş, Brezilya'nın lideri, sömürgeci bu demiş. Fransa lideri kişisel siyasi kazançları için Brezilya'nın iç işlerine karışmaya çalıştığını belirtmiş. Buna inanıyor muyuz? Brezilya'nın iç işlerine karışılması gerekiyor bu saatten sonra bana kalırsa. Yani bu konu Brezilya'yı ilgilendirmiyor çünkü. Yağmur ormanlarından ve dünyadaki nefes aldığımız şu andaki oksijenin büyük bir kısmının geldiği yerden bahsediyoruz. Ve bu yönetim hem burayı sömürmekle hem de aynı şekilde burada çıkan yangını durduramamakla itham ediliyor. Ve ikisini de aynı şekilde kabul ediyor Bolsonaro yönetimi. Aldığınız evet. Oksijeni savunmayacak mısınız? Vallahi evet, çok önemli bir şey. Brezilya'nın çevre bakanı var ya, bütün Marksist bir komplodur dedi. Bolsonaro'nun sağ kollarından bir tanesi. Evet, sağ kol getirdiği sağcı faşist birisi. Yani ve şeyde bir Ricardo Salles Latin Amerika'da ve Karayipler'de iklim haftasında bu Salvador kentinde yapılıyor. Kuzeydoğu'da Brezilya'nın Salvador kentinde yapılıyor bu şey. Fakat çok büyük bir tepkiyle karşılanmış. Ve Ricardo Salles'in yuhalandığını gösteren videolar var. İlginç bir gelişmeler oluyor. İlginç bir gelişmeler dizisi oluyor daha doğrusu. Ve şimdi bir muhalefet senatörlerinden bir tanesi de impeach edilmesini, yani görevden alınmasını istemiş. Hı hı. Ricardo Salles'in. Çevre bakanı falan değil, kendisi doğrudan doğruya madencileri. Zaten Bolsonaro için de yüzbaşı testere adı veriliyor. Yüzbaşı elektrikli testere deniyor kendisine. Ordudan yüzbaşı iken emekli olmuş. Şimdi diktatörlüğünü ilan ediyor seçilmiş olmasına rağmen. Ve yani Amazon Amazon'da Mato Grosso eyaletinde çarşamba günü bazı şeyleri ne demiş biliyor musun? Ziyaret etmiş. Yangınları uçuşla gitmiş Salles ve bazıları kasıtlı sabotaj çıkarılıyor, bazıları da tesadüf demiş. Yani daha kuru, daha sıcak ve daha rüzgarlı olunca tabii daha çabuk yayılıyor filan demiş. Fakat son derece, mesela Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de son derece kaygılı olduğunu, derinden kaygı duyduğunu ve Amazon'un korunması gerektiğini söylemiş. Yani insanlığın meselesi diyor. O da Macron'a katılmış durumda. Ve en ilginci de Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun Amazon'daki yangınla mücadele gücümüz yok demesi. Son bir haftada 9500'den fazla noktada yangın çıktığını söylüyor. Çevrecileri suçlamıştı ya. Evet efendim. Ben yapmadım öyle bir şey demiş. Video var halbuki gösteren ve hiçbir kanıt göstermeden bunu çevreciler çıkarıyor, çevre kuruluşları çıkarıyor demişti. STK'ları sorumlu. Bunları yalanlamış, böyle bir suçlamada bulunmadım. Sadece bazı şüpheli durumlardan bahsettim demiş. Halbuki açıkça gördük, çevreciler çıkarıyor olabilir demişti. Hangi iklim kriziyle beraber, özür dilerim, hangi iklim krizine çamur atan olmadığını söyleyen ve bu şekillerde ithamda bulunan devlet başkanı sonradan geri basmadı? Kendi kendini yalanlamadı ve hiçbir şey olmamış gibi pişkin pişkin açıklama yapmadı, hatırlıyor musunuz? Trump da aynı şeyi yaptı. Tabii canım. Babadan oğla nesil olabilir bunlar belki de. Boris'e de bakmak lazım. O da yakın zamanda böyle bir geri adım atabilir. Hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam edebilir. Açıklamalarını başka yapmaya devam edebilir. Başka yerlerde de var. Sözü, yani şimdi sözünü etmeye... Ha, bu toprağın yenilemeyeceği şeyleri. Evet. Brezilya'da son derece ilginç bir şey var. Open Democracy, yani kuruluşundan, Brezilya kolundan, Democracia Abierta'dan PowerPoint gösterim yapılmış. Hı hı. Ve inanılmaz şeyler, gizli planları Bolsonaro'nun Amazon yağmur ormanları için, akıl almaz planları ortaya çıkmış. Serilmiş gözler önüne yani. Bu da yeni. Ve şey gösteriyor, bu hükümet, Bolsonaro hükümeti, başkanın nefret konuşmalarının aslında bölgede yaşayan azınlıkları, yerlilerin gücünü azaltmak ve böylece Amazon için korkunç bir çevre yıkımına, yani cehennemin ta kendisinin geleceği bir anlamına gelen, ama maden, petrol ve kereste şirketlerinin lehine şeyler konuşulduğu söyleniyor. Yani çok ilginç bir şey bu yani. Artık sadece açığa çıktı. Bütünüyle açığa çıktı yani. Her şeyin üzerinde bir slide'da şöyle deniyormuş. Hı. PowerPoint'te. Ana vatan için yeni umutlar. Her şeyin, Brezilya her şeyin üstünde. Nasıl? Brezilya Überalles gibi bir şey. Evet. Brezilya, yani Portekizcesini bilemiyorum ben ama. Ben bulayım hemen şimdi bir saniye. Brezilya her şeyin üstünde diye konuşuyorlarmış. Bolsonaro kanıt var mı diye sordukları zaman yok, yazılı bir kanıt yok demiş. Ama asıl yazılı kanıt o orman, yağmur ormanlarını, yeryüzünün en büyük biyolojik çeşitliliğini barındıran, yeryüzünün akciğerleri ve başka aslında organlarını da oluşturan karaciğerini de diyebiliriz, benzetmeyi ilerletmek gerekirse, onu mahvedecek şeyin kanıtları çıkmış işte ortaya, planların. Çok acayip yani. Bir saniye buluyorum, az kaldı. Ben bu arada devam edeyim. Lütfen. Yangın meseleleri çok önemli. Marmaris'te orman, Edremit'te sazlık yangını. Marmaris'te aynı noktada son 4 günde 3. orman yangını çıkmış. Beldibi mahallesindeki ormanlık alanda tabii ki henüz belirlenemeyen sebeplerle yangın. Edremit'te de sazlık yangını, Balıkesir'in Edremit ilçesinde Altınkum mahallesinde ve Burhaniye'ye bağlı Ören mahallesinin kesiştiği yer, yani Altınkum'la buradaki sazlıkta yangın çıkmış. 1 kilometre uzaklıktaki yerleşim yerlerinde bulunanlar panik yaşarken alevlerin kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor diyor. Hep böyle veriliyor haberler. BBC'nin ciğerimizde yanıyor muymuş? Ciğerimizde yanıyormuş. Evet. Brezilya sobretudo. Sobretudo. Evet. Ha? Güzel. Evet. Brezilya Überalles demiş. Überalles. Her şeyin üzerinde. Şimdi polis eşkali belirlenen şüphelilerin peşindeymiş. 4 günde 4 yangın çıkınca 2 kişi için teyakkuzda, mahalle sakinleri de nöbette diye haberler. Ben ipucu vereyim. İsmi Donald Trump, Xi Jinping, Jair Bolsonaro ve Vladimir Putin. Direkt isim veriyoruz size. Şüpheli evet. Arıyorsanız. Hemen üstlerine koşun. Başka zaten öyle bir çağrı var. Brezilya konsolosluklarının önüne aynı şekilde hem Extinction Rebellion hem Fridays for Future'ın protesto çağrısı vardı bugün. Evet, yani bunu protesto etmenin tam zamanıdır. Başka protestolar da olmalı yani. Şimdi çok büyük bir olayda yangınlardan bahsetmişken son derece önemsediğim bir başka şeyi söylemek istiyorum. Nedir efendim? İzmir'deki bu korkunç yangınla ilgili günlerdir takip etmeye çalışıyoruz. Yanan alanın da İzmir'in ciğerleri yandı diye veriliyordu her tarafta. Fotoğrafları, videoları ve de haberleri, analizleriyle beraber. Fakat öyle değilmiş. Nasıl yani? Hiç bildiğimiz gibi değilmiş İzmir yangınları. Yani yanan alan 500 hektar ve 5 bilmem kaç futbol sahası olarak hesaplanmıştı. 500 hektar olarak ifade edildi fakat bizim yaptığımız tespitler 5000 hektar alanın üzerinde bir alanın yanmış olduğunu gösteriyor. Nedir? Nasıl? Kim diyor? Kim? Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. Perşembe gecesi İzmir Karabağlar'da ormanlık alanların yanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada dün gece yanan alan 500 hektar söylendi değil, 5000 hektarın yani 10 katından fazla, yani 7000'den fazla da futbol sahası yapıyor doğru hesaplıyorsam eğer. Yani bu Türkiye tarihinde gördüğü büyük yangınlardan biri. İzmir'in büyük İzmir yangınından sonraki ikinci büyük İzmir yangını anlamına gelir bu. Dili sürçmüştür efendim diyesim var. Yani ormanların yandığı bölgede meclis toplantısı yapacağız demiş. Ulaşım ve toplu taşıma konulu toplantıda konuşmuş. İzmir Belediyesi tarafından düzenlenen toplantıda konuşmuş Soyer. Ve Karabağlar'daki orman yangınının kent tarihinin en büyük yangınlarından biri olduğunu, eğer en büyüğü değilse. En ki, büyüğü? En büyüğü tabii 20. Söyleyeceğim şimdi. 22. 22'de. Olan bütün, özellikle de gayrimüslimlerin bulunduğu Ermenilerin mahallelerde mahallelerinde tamamen yandı, en büyük yangındı, şüpheli yangınlardan biri. Bu da şimdi en büyük yangınlarından biri oluyor ve mesele sadece fidan dikmekten ibaret değil. Mesela dikilecek ağacın türünden onun korunmasına, vatandaşların ona sahip çıkma bilincine, eğitimine ve birçok alanda adım atılmasını gerektiren bir hikayedir diyor. Bu da BBC Türkçe'den aldığımız bir haber. Yani hiçbir şey değilse asrın skandallerinden biri olarak kabul edilebilir. Eğer ya bakan doğru söylüyor ya Tunç Soyer doğru söylüyor. Bakan bu uçak konusuyla alakalı olarak da hükümetimize yapılmış bir siyasi saldırıdır bu diyor. Evet. Sabotaj. Sabotaj. Ayrıca da başka bir şey daha söylemiş. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den bahsediyoruz. Ömer Bey bir şey söyleyebilir miyim? Bir saniye şunu bitireyim. Türk Hava Kuvvetleri uçakları, Türk Hava Kurumu uçakları işimize yaramıyor. Almak zorunda değiliz. Türk Hava Kurumu siyasetin oyuncağı olmuş durumdadır demiş. Evet. Ya, sabotaj var. Evet. Sen ne diyordun? Yani şimdi yeni ormanlık alanlar dikilecek, yeşertilecek her taraf ve ardından da geri kalan kısmıyla beraber devam edecek İzmir yeşil kalmaya şeklinde bir şeyler var. Sloganvari açıklamalar var, kampanyalar düzenlenmeye çalışılıyor. Para toplanıyor, fidanların dikileceği söyleniyor. Ama şöyle bir şey geldi benim aklıma, yani bundan 6 Ocak ayında galiba... Bu yangının çıktığı Karabağlar beldesini seller sular götürüyordu. Evet. Geçtiğimiz sene de aynı şekilde büyük sel sular altındaydı Karabağlar. Bu fidanlar dikildikten sonra aynı şekilde sel suları altında kaldığı zaman devam edebilmesi ve hayatını aynı şekilde sürdürebilmesi bu ormanın mümkün mü? Değil. Ki içinde bulunduğumuz zaman dilimini de hatırlatmak lazım. Geçtiğimiz Temmuz ayı tarihte ölçülmüş en sıcak ay olarak kayıtlara geçmişti. Bu sıcaklar içerisinde aynı şekilde dikilmiş fideler eskisi kadar güçlü ve dirayetli bir şekilde topraktan çıkabilir mi? Çıkamaz. Yeni bitkiler çıkar ancak. 60 milyon yıldır görülmemiş bitkiler şimdi çıkmaya başlamış. Biliyor musun sen bunu? Nasıl bitkiler? Tuhaf. Hiç görülmemiş türde bitkiler yeşermeye başlamış. Bunun da sebebi küresel ısıtma deniyor işte. İklim değişikliğinden dolayı. Ne zaman görmeye başlayacağız bunu? Artık her şeyin eskisi gibi olmayacağını. Bu Britanya'da başlamış. Buna da vaktimiz olmadığı için hızlı hızlı geçiyoruz. Fakat bu bence asrın skandallerinden biri. Yani 10 katı, söylenenin 10 katı olduğu doğruysa, yalnız bakanlığın değil bütün hükümetin istifa etmesi, final bir sistemin değişmesi gerekebilir. Çünkü bütün o börtü böcek kurduğu kuşuyla beraber bütün hayvanlar da mahvoldu demektir. İzmir'in ciğerleri gerçek anlamda yandı demektir. Yalnız İzmir'in değil, bütün bölgenin de. Şimdi Bakan Pakdemirli THK'nın sertifikalarına güvenmiyorum diyor. Ama Volkswagen fabrikası için tarım arazilerinin tahsis edileceğini açıklamış. Bunu nasıl buldun? Volkswagen'ın tarım alanlarında ne işi var? Teknoloji olacak. Şimdi Bakan Pakdemirli anladığım kadarıyla... Satmaya kararlı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı da olmuş herhalde. Yani şey diyor, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın talebine cevap vermiş. İmar meselesi. Sayın Başkan mazbatayı alır almaz ilk birkaç haftada bizi ziyarete geldi. İmar konusunda üzerimize düşen ne varsa yaparız. Ben Manisa'dan gittikten sonra Manisa'yı unutanlardan değilim. Manisa benim için çok önemli ve bağımı hiç koparmayacağım. Burası aynı zamanda bir sanayidir diyor. Tarım Bakanı ve Orman Bakanı tarımı ve ormanı bırakıp sanayiye geçiyor ve üstelik başka bir şey var. Barter deniyor galiba buna. Volkswagen. Dizel... Bu araba Volkswagen'dan bahsediyorsun. Evet, araba fabrikası araba yapılacakmış orada. Büyük bir yatırım yapılacakmış. Niye özellikle tarım alanının üzerine? Çünkü orası uygun. Orayı istemiş Volkswagen. Yalnız bakana şeyi sormamışlar hiç. Teknoloji Bakanı'na tüm yetkiler sizde, gerekeni yapın dedim diyor. Yani hakikaten dalga geçer gibi. Fakat Volkswagen'in insanların, sayısız insanın erken ölümüne sebep olan dizel skandalinden daha henüz sıyrılmadığını, milyarlarca dolar zarar vererek kurtulmaya çalıştığından kimsenin haberi yok herhalde. Ya aynı şirketin aynı zamanda reklam filmi zararlı cinsiyetçilik sebebiyle İngiltere'de yasaklanmıştı. Volkswagen'ın. Banu Güven de ilginç bir şey yazmış. İzmir yangınına bakanlık müdahalesi muhakkak incelenmeli demiş. Bakana dün ulaşmayı denedim ama cevap alamadım diyor Deutsche Welle Türkçe'den. Şu soruları buradan yönetiyorum. Madem maliyet arttı, Türk Hava Kurumu'ndan bu maliyetin düşürülmesi, yeni bir teklif sunulması neden istenmedi? 1-2 bir anlaşma olmasa da bu yangında bu uçakları devreye sokamaz mıydı? 3 neye, hangi deneyime ve ya da kimin sözüne güvenerek bütün bir havadan yangın söndürme işi kapasitesi çok daha küçük olan helikopterlere devredildi? 94 yıllık havacılık mazisine sahip Türk Hava Kurumu gibi deneyimli bir kurumu bir kenara itip tekstilden mimarlığa, oradan havacılığa uzanan farklı alanlarda ticaret yapan firmalara yönelmek nasıl açıklanabilir? Türk Hava Kuvvetleri'nin kurumunun teklifini kabul etmeyen bakanlık nasıl oldu da helikopterler için 104 milyon Türk lirasını gözden çıkarabildi? Helikopter ihalelerinde teminatı verilen helikopter sayısı neydi? 34 müydü? Hepsi temin edildi mi? Yüklenici firma yükümlülüklerini yerine getirdi mi? Firmalar İzmir yangınında aynı anda ve dönüşümlü olarak kaç helikopter çalıştı? Bakanın çöp muamelesi yaptığı uçaklardan 3'ü daha 2,5 yıl önce İsrail'deki yangını söndürmek için başarıyla kullanıldı. Üstelik bu uçaklar İsrail'e bizzat Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla gönderildi. Son olarak geçen yıl 22 Ekim'de Muğla Milas'ta çıkan yangına müdahale etmişlerdi. Ve son iki soru, Pakdemir'le artık uçamayacağını düşündüğü uçakları neden geçen yıl Yunanistan'daki yangında komşuya yardıma göndermek istemişti? Bu soruyu dün de sormuştuk. Evet. Ve son, 22 Ekim 2018'de kullanılan uçaklar birkaç ay içinde mi hurdaya çıktı da Türk Hava Kurumu ile 35 yıldır yapılan işbirliği bir çırpıda kesilip atıldı? Cevap vermedi bakan diyor. Ömer Bey, tam sizlik bombastik bir iddia var, hazırsanız söylüyorum. Sözcü gazetesinden Ali Gülen'in haberine göre Volkswagen yönetimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştükten sonra Türkiye yatırım eğilimine girerken önceki gün diye yazıyor Ağustos ayının başında yayınlanan haberde. Cumhurbaşkanlığı kararıyla Volkswagen'a kimsenin pek bir anlam veremediği özel bir teşvik gelmiş. İddia da şu, Amerika'nın dizel motorların yazılımıyla oynayıp düşük karbon monoksit değerleri gösterdiği için kestiği ağır cezalarla boğuşan Volkswagen, Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Amerika'nın yasakladığı yüz binlerce dizel aracı gümrüksüz bir şekilde Türkiye'ye sokabileceğinden bahsediliyor. Yok artık, devenin pabucu. Bu teşvikle Volkswagen ya da Volkswagen sıfır gümrüklü Türkiye'ye araba sokacakmış, bunları iç piyasada satacakmış, bu ülkelerdeki stoklar ise eriyecekmiş. Daha neler. Volkswagen da Kuzey ve Güney Amerika'daki otomobillerini çöpe atmak zorunluluğundan kurtulacakmış, böylece milyarlarca dolarını kurtaracakmış. Şöyle deniliyor, gümrüksüz otomobil getirip Türkiye'de satma işlemi yatırımın %20'sinin ödenmesinden başlayacak ve bitene kadar da devam edecekmiş. Volkswagen bir de bu dizelin ucuz olduğu, yani daha doğrusu zararsız olduğu yalanını en çok yayan şirketlerden bir tanesi ve yeni yapılan bütün araştırmalar büyük şehirlerde, İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde de Türkiye'de de hava kirlenmesinin muazzam zararlara yol açtığını ortaya koymuş durumda. İngiltere'nin plastik çöplüğünü Amerika Birleşik Devletleri'nin zehirli arabalarını ithal ediyoruz gibi duruyor. Almanya. Eğer iddialar doğruysa Almanya'nın da Amerika kıtasından doğru getirilecekmiş. Evet. Oralarda bekliyor ya şeylerde. Cezalandırıldı. Geliyorlar, hazırlıklı olun. Evet, çok Volkswagen. Ayrıca da Erdoğan hidrokarbon arama çalışmalarına aynı kararlılıkla devam edeceğiz demiş. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon dedikleri de doğrudan doğruya fosil yakıt, gaz. Evet. Doğu Akdeniz'de ne Türkiye'yi ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok sayan hiçbir proje hayata geçiremez demiş. Ama bu arada da meteorolojiden 5 ilde çok kuvvetli sağanak uyarısı, belki de sular seller götürecek yeni ortalığı. Ve söylediğim gibi küresel ısınma ya da ısıtma nedeniyle çok kadim 60 milyon yıl önce o bölgede olan, hı hı, bak bu ne? Bitkiler çıkmaya başlamış. O nedir? Adını bile söyleyemeyeceğim. İşte yani. Cicada. Ne? Cicas revoluta. Sikas mı? Sikas zaten tipi olarak sikas da içindeki çiçeği bir garip yani. Evet, çok senin bir merakın vardır. Yani 280 milyon yıl önce gezegeni şey yapan primitif bir ağaç yeniden çıkmaya başlamış. Bil bakalım neden? Küresel ısıtma diyorlar. Doğru mu acaba? Ben inanmadım şahsen. Uyduruyorlar herhalde. Evet. Bu arada da bir son olarak yangınlardan bahsedeyim, nelerde var. Alaska yanıyor. Bildiğimiz soğuk, o korkunç soğukların hakim olduğu Alaska yanıyor. Sibirya yanıyor, Kanada yanıyor, Sri Lanka yanıyor, Kanarya Adaları yanıyor, İzmir yanıyor, Amazonlar yanıyor, Muğla ormanları yanıyor. Her taraf yanıyor Ömer Bey. Evet, Alaska'da 14,5 derece olmuş. Yani Anchorage şehri de tıpkı Sao Paulo gibi Brezilya'daki São Paulo gibi Alaska'nın başkenti değil mi? Anchorage bildiğim kadarıyla öyle. Öyle mi? Gene şeyler altında kalmış, dumanlar altında kalmış. Bütün Alaska'daki ormanlar, kadim ormanlar yanıyor. Senin Temmuz, senin de söylediğin gibi yer bile gelmiş. Efendim? Juneau. Başkent Alaska. Öyle mi? Evet. Anchorage de en önemli şehirlerinden biri herhalde. Bütün gökleri kararmış. Ve Alaska'daki ortalama sıcaklık 14,5 dereceye çıkmış. Ortalamanın, tarihsel ortalamaların 5,5 derece üstündeymiş. Fahrenheit olarak konuşuyorum burada yalnız. Ve diğer yerlerde Kanarya Adaları 8-9 bin kişi tahliye edilmek zorunda kaldı. Turizm cenneti artık turizm cehennemine dönüşüyor. Sibirya'da 5,5 milyon hektar yandı. Evet. 5,5 milyon hektar. Rusya'nın Orman Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 7 milyar ruble zarara neden olmuş bu. Nasıl parayla ölçüyorlar bilmiyorum ama Amerikan doları ile ölçmek gerekirse, hesaplamak gerekirse 106 milyon dolara tekabül ediyormuş. Ve aynı zamanda da Grönland'da tarihinde gördüğü en büyük erimeyi bir keresinde gösterdi. Bilin bakalım bütün bunların sebepleri nedir? Çok kuvvetli yağış ve sağanaklar da geliyor. Başta Rize, Artvin, Trabzon'un doğusu. Bolsonaro'nun dediği gibi bunların hepsinin sebebi sivil toplum kuruluşlarındaki çevre aktivistleri olabilir mi Ömer Bey? Nereden biliyorsun? Çok haklı. Bolsonaristim ben. Bolsonaro dünyanın en... Faşist. Sıkı. Sağcı. Ve uyanığı. Milliyetçisi. Açık Gazete. You know it's cruel. Out here in this rat race, there's just one rule. Out here in this rat race, out here in this jungle, you gotta fight for not your eye. In this stealing concrete jungle, you gotta fight to stay alive. It's a rat race. You know it's me. Out here in this rat race, you can't stay clean, no, no. Out here in this rat race, if you don't wanna stop, you know you gotta be like a hawk. There's no such thing as friendship. Out here is dog eat dog. It's a rat race. Sometimes I get the feeling that it isn't worth it, but when I see my woman standing there with my kids, look at her, just standing by, and I say to myself, you know it's worth it all, and that's the reason why. Rat Race adlı şarkıyı dinledik. Fare yarışı, farelerin kapışması adına gelen, anlamına gelen bir şarkı. Çok farklı yorumları da vardı. Biz The Drifters grubundan çaldık bunu. Çünkü Rudy Lewis 1936'da bugün doğmuştu, grubun ilk solistlerinden ve çok önemli biri. Fakat erken yaşta hayata veda etmiş birisi. 1964'te ölmüştü Rudy Lewis. Grubun en önemli bazı parçalarında solist olarak da yer aldı. Şarkılarında yazılmasında da katkıları var. Onlardan bir tanesi değil bu Rat Race kendisinin, ama bu reggae gruplarından da çok iyi bildiğimiz bir şarkı. Sözleri de şöyle gidiyor, gayet uygun bugün Haiti'li kölelerden bahsediyorduk, dün de kölelerden bahsediyorduk. Yani çok acımasız bu yarışta, fare yarışında tek bir kural vardır. Burada o jungle'ın, cengelin içinde 9'dan 5'e mücadele edersin bu çelik ve beton. Jungle içinde, cengel içinde ve ayakta kalmaya, hayatta kalmaya çalışırsın. Eğer aç kalmayacaksan köpek gibi çalışmak zorundasın. Orada dostluk falan diye de bir şey yoktur. Köpek it iti ısırsındır diyor. Evet. Ye iç, uyu, uyu ye iç. Böyle gider diyor ve köle gibi çalışırsın diyor. Evet, şimdi Açık Radyo'da saat 8.45'e geliyor. Ayşegül Tözeren'le alakalı da bir haber var, onu da verelim ikinci yarım saatimizde. İstanbul'da 20 Ağustos Salı günü evine yapılan polis baskını sonrasında gözaltına alınan yazar, hekim, barış aktivisti Ayşegül Tözeren'in bugün savcılığa getirilmesi ve ifade vermesi bekleniyor. Avukatı Erdal Doğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Tözeren'in bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne getirileceğini duyurmuş. Mesajda edebiyatçı ve hekim Ayşegül Tözeren'in bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde avukatları huzurunda ifadesi alındı. Yarın da savcıya çıkarılacaktır denilmiş. Ne olduğu belli mi? Yani çok belli. Çok ilginç Erdal Doğan'ın pasları. İfadesi alınmış. İki olay üzerinden savcılığa çıkacakmış. Bu iki olayda şöyle diye yazıyor Biyanet'in internet sitesinde. Silopi'de çocukluğu yoksul ailelere iki kez 100'er lira para yatırmak ve bir grup edebiyatçı ile birlikte el ele tutuşarak 2014'te çatışmalardan mağdur olmuş çocuklar ve kadınları dikkat çekmek için, dikkat çekmek ve korunmaya muhtaç bu kesim için sınırların açılması amacıyla Urfa'nın Suruç ilçesinde açıklama yapmak. Şaka bu herhalde, değil mi? Yani para yatırmak, iki kez 200 lira yatırmak yoksul, çocuklu yoksul ailelere Silopi'de. Bir de 2014'te, bundan 5 yıl önce, bazı başka edebiyatçılarla birlikte çatışmalardan mağdur çocuk ve kadınlara dikkat çekmek için açıklama yapmak, öyle mi? Evet efendim. Suç bu, bu öyle mi? Suç isnatı. İsnat. İsnadı. Evet. Arkadaşları da sosyal medya hesaplarından Ayşegül Tözeren yalnız değildir diyerek dayanışma çağrısı yapmışlar. Bugün bizim Açık Radyo'nun da programcılarından olduğunu bir kez daha söyleyelim. Karşılayacaklarmış. Önce sağlık programında, özellikle kendisi doktor olduğundan. Saat 10 itibariyle İTO grubu olarak Çağlayan'da -1 kafede Ayşegül'ü karşılamak için buluşulacakmış aynı zamanda. Evet, açıklamada. Hakikaten şimdi yorumlamaya çalışıyorum doğrusunu istersen. Ne olduğunu anlayabilmiş değilim. Neler olduğunu anlayabiliyor musun dünyada ve Türkiye'de? Neler oluyor? Neler oluyor? Ya ama 60 milyon yıl sonra ilk defa bazı bitkilerin yeşeriyor olması ilginç, değil mi? 60 milyon yıl bayağı uzun bir zaman yani. Önce 280 milyon yıl önce gezegeni kaplayanmış ama 60 milyon yıldan beri de pek görülmüyormuş. Ama şimdi ortada, çünkü bunun sebebini de açıkça Sikas Revoluta'nın primitif ilkel bir ağaç deniyor. Ventnor Botanik Bahçesi'nde Isle of Wight'ta açıklama yapılmış bilim insanları. Aslında Japonya'ya özgü bir şey ve Britanya'da sadece süs bitkisi olarak evlerde kullanılmış ama şimdi birden açığa çıkmış. İlk defa Britanya'da açık alanda, yani şey dışında, kapalı alan dışında ilk defa görülüyormuş. Evet, böyle. Şimdi Atatürk Orman Çiftliği arazisinin satışına da yargıdan durdurma geldiğini de haber olarak verelim. Önemli. TOKİ tarafından açık artırmayla satılması planlanan Atatürk Orman Çiftliği arazisiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verilmiş. Ranta yönelik bu işlem ve kamu yararı gözetilmiyor demişler. Ankara 4. İdare Mahkemesi'nden bu karar. Şehir Plancıları Odası'nın açtığı davada TOKİ'nin yani Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 5 Eylül günü açık artırmayla satışa çıkarılması planlanan Atatürk Orman Çiftliği arazisi için yürütmeyi durdurma kararı verilmiş. Bu da önemli. İşin ilginç tarafı Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuşcan'dan mahkeme kararına ilişkin olarak Atatürk Orman Çiftliği arazisi değildir diyen TOKİ'ye bir yanıtta yargıdan demiş. Ve mahkeme kararının yazılı olduğu belgeyi Twitter hesabından paylaşmış. Fakat işin ilginç tarafı TOKİ bunu yalanlamıştı. 16 Ağustos'ta bundan bir hafta kadar önce yaptığı açıklamada satışa çıkarılan taşınmazların Atatürk Orman Çiftliği arazisiyle hiçbir ilgisi olmadığını. Yani herkes bir başka bir gerçekliği, yani post-truth dedikleri hakikat sonrası diliyle konuşuluyor aslında. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Demokrat Parti'nin de iyice pazara çıktı. Çünkü iklim meselesini yeni düzeni mutlaka tartışma konusuna, yani de partinin kongresinde, ulusal kongresinde tartışılması gerektiği üzerinde Naomi Klein başta olmak üzere açık mektuplar yazılmış, büyük talepler dile getirilmişti. Demokratlar ama büyük şirketlerden o kadar çok para alıyorlar ki buna hayır demişler. Onun üzerine de büyük protestolar olmuş. Sunrise Movement, evet. Yani şey hareketi, gün ışığı hareketi bayağı bu karar alınır alınmaz yani görüşmeyeceğiz demişler. İklim krizi falan önemli değil Demokrat Parti için demeye getiriyorlar. Fakat gençlerin hareketi ayağa kalkmışlar ve muazzam protestolar gerçekleştirmişler. Bunu da Common Dreams'den görmek mümkün. Demokrat Parti'nin ulusal komitesi karar komitesinde 2020 başkanlık adayları arasında bunun muhakkak tartışılması, iklim krizi bu şimdi ve buradanın tartışılması istenmiş ama 8'e 17 kaybedilmiş. Onun üzerine de hangi şarkıyı çalmışlar dersin? Bir Say Dario On. Evet. Hani sen hangi taraftasın diye sormuşlar. İşin bir başka ilginç şey de bağımsız senatör, Vermont senatörü Bernie Sanders dün çok kapsamlı bir yeşil yeni düzen önergesi hazırlamış. 10 yıllık bir seferberlik hali öngörüyor. Tam savaş hali seferberliği, iklim katastrofunu, faciasını önlemek için ve 20 milyon düzenli iş yaratmayı da öngörüyor. Moda tasarımcısı Vivienne Westwood da dünyayı 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg'in yönetmesi halinde karbon emisyonlarının azalacağını, Greta lider olursa dünyanın harika bir yer olacağını söylemiş. Ben katılmıyorum hiç. Greta'nın da hiç böyle bir iddiası yok. O sadece bilim ne diyorsa onu yapalım. Benim öyle bizi siyasetle falan, ben okumak istiyorum, okuluma dönmek istiyorum ama bizi uğraştırmayın diyorlardı hakikaten. Önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nde iklim krizine odaklanan Demokrat adayı da çekilmiş. Inslee The Rachel Maddow Show'da adaylıktan çekildiğini açıklamış. Önemli bir liderdi. Greta Thunberg de denizin ortasında Amazon'u düşünmek bile çok zor oluyor diyor, Amazon ormanlarını, ve herkese şey diliyorum diyor. Yani geçmiş olsun ve mücadeleye devam diye de Twitter atmış. Mücadeleye de gerçekten devam ediliyor. Evet. Şimdi telefon bağlantımız var. Aynı zamanda Türkiye'deki iklim mücadeleleriyle alakalı olarak Sıfır Gelecek platformu oluşturuldu. Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve bireyler tarafından dün ilk eylemlerini Levent'teki plazalar önünde iki topla oynayıp ardından Dayın Ölümü Gör adlı eylemi yaparak gerçekleştirdiler. Bugün de devam ediyor ama bu sefer liseliler ve diğer öğrenciler bir araya gelerek konuşmaya başlayacaklar. Bu konularla alakalı sonraki günlerde aynı şekilde etkinlikler devam edecek. Bu konuyla alakalı olarak antikapitalistlerin düzenlediği bu etkinlikle alakalı olarak bizim de programcımız olan Nurhan Yüce'ye bağlandık. Günaydın Nurhan. Günaydın Nurhan, merhaba. Merhaba. Bize biraz detaylarından bahsedebilir misin? Önümüzdeki 3 gün içerisinde olacak etkinliklerim. Tabii. Şimdi Can, sen de girişi yaparken söyledin. Türkiye'de merkezi kampanyamızın ismi Sıfır Gelecek. Bunun kapsamında haftalar belirledik 20 Eylül'e kadar. İlk haftanın açılışı iklim adaletiyle olacak, etkinliklerin açılışı. İki gün boyunca iklim adaletini konuşacağız. Bugün başlıyor etkinliklerimiz ve ilk açılış toplantısı Fridays for Future'dan Selin Gönen'in moderatörlüğünde olacak. Bizzati gençlerin bir araya geldiği ve işte Greta'nın başlattığı bu uluslararası büyük hareketin Türkiye'de inşacısı olan gençler bir araya gelerek 20 Eylül'e kadar neler yapacaklarını, 20 Eylül'e nasıl hazırlanacaklarını konuşacaklar. Evet. İklim adaleti dediğimiz başlık altında en önemli başlıklardan bir tanesi de tabii ki kuşaklar arası adalet olarak yer alıyor. Bugünün işte 10-15 yaşındaki çocukları bir 10 yıl sonrasında nasıl bir dünyada yaşayacaklarının kaygısını çok ciddi bir biçimde çekiyorlar ve buna müdahil olmuş durumdalar. İşte ilk açılış toplantısında biz onlara vermiş durumdayız. Daha doğrusu onlar böyle bir toplantıyı yapıyorlar. Bu iklim haftası kapsamında 3 tane toplantı yapacağız. İlki söylediğim gibi gençlerin yaptığı toplantı. İkincisi yani yarın olan toplantılar var. Onlardan ilki ise madalyonun iki yüzü, ekolojik ve ekonomik kriz nasıl bir mücadele başlığını taşıyor. Hepimizin bildiği üzere iklim krizi aynı zamanda bir sosyal adalet meselesi. Dünyada her zaman açlık ve yoksulluk, eşitsizlik, adaletsizlik vardı. Ama iklim kriziyle derinleşen sorunlardan bahsediyoruz. Yoksul sayısı artarken zenginlerin sayısı artıyor ve bu zenginler asıl olarak iklim krizinden de beslenen kesimler. Bu adaletsizliği ele alacağımız, ki bu 20 Eylül çağrısının içerisinde özellikle hareket çalışanlara, işçilere de dayanışma için değil, sadece bizzati grev örgütleyicisi olarak sokağa çıkın çağrısı yapmışlardı. Sendikalardan da katılım olacağını düşünüyoruz. Sendikalara ziyaretlerde bulunduk bu tarihe kadar. Birlikte hem ekonomik krize hem de ekolojik krize ortak nasıl yanıt üretebiliriz toplantısı yapacağız. Arkasından ise iklim krizini durdur, göçmenlere sahip çık toplantısı yapacağız. Yine malum iklim krizi büyük bir göç dalgasına yol açabilir. Çünkü insanların suyu, toprağı, gıda üretim mekanizmaları yıkım halinde. Bunun doğal sonucu olarak da yaşam olanaklarına ulaşmak üzere ciddi olarak bir göç dalgası bekleniyor. Buna güvenlikçi tedbirler mi alacağız, yoksa göçmenler hoş geldiniz deyip hareketin bir parçası haline mi getireceğiz? Irkçılığa karşı nasıl mücadele ederiz? İklim hareketinin de önemli mevzularından bir tanesi. Bu bağlamda bir toplantımız olacak. Bir de atölyemiz var. Bu egemen medyada ve fikirlerde olan fikirlere karşı mizahla çarpıtarak söylemlerini işte daha zevkli bir slogan atölyesi yapmayı planlıyoruz. Böyle iki günlük bir etkinliğimiz olacak. Nurhan, bunu başarabilir misiniz? Emin değilim doğrusu. Mizah yoluyla çarpıtma konusunu dünyadaki liderler sizin asla başaramayacağınız kadar başarılı bir şekilde yürütüyorlar. Başta Bolsonaro ve Trump olmak üzere. Doğru söylüyorsunuz. doğru söylüyorsunuz. Kolay gelsin. İzmir yangınından sonra bakan beyin söyledikleri zaten başlı başına bir şey. Komedi durumunda. Trajikomedi. Evet. Evet. Bir de şeyi söylemek istiyorum bitirmeden bu söyleşimizi. 20 Eylül'ün önemi de şöyle, yani bir kez daha tekrarlayalım, bundan sonra sık sık tekrarlama fırsatı bulacağız, sen de biraz bahsettin zaten, Bill McKibben da bizim de internet sitesinde bugün yer alacak olan gençlerden yetişkinlere iklim kavgasında bize katılın başlıklı bir çağrı, manifesto gibi bir ufak yazısı var. Ve Greta Thunberg'in bir yıl önce iklim için okul grevine başlarken, eğer dünyanın yetişkinleri gezegeni Greta'nın kuşağı için hazırlamaya razı değillerse, yetişkinler de Greta kuşağının kendi gençliğini gelecek için hazırlaması gerektiğini iddia etme hakkını da kaybetmiş olmaktaydılar diyor Greta. Gezegenimiz üzerindeki çocuklar bu mantığı anında kaptılar. En büyük eylem günlerinde dünya 1,5 milyona yakın öğrencinin okullarını kırıp sokaklara dökülmesine tanık oldu. Ama bir yıl sonra şimdi yeni bir şey yapıyorlar diyor. Yetişkinlerden kendilerine katılmasını istiyorlar. Dünyada her yaştan insanın katıldığı ilk iklim grevi 20 Eylül'de yapılacak. Bazı ülkelerde 27 Eylül'de. O günün evet. Bir saatinde insanlar işlerini bırakacak. Kimi ağaç dikecek, ötekiler protesto eylemlerine katılacak. Ve coğrafya ne kadar çeşitliyse protestoların hedefleri de o kadar. Kimi insanlar boru hatlarının önüne oturacaklar. Kimileri çalıştıkları kurumların fosil yakıt şirketlerine yaptıkları yatırımları geri çekmesini talep edecek. Böyle gidecek. Kimileri karbon vergisi, kimileri yeşil yeni düzeni dayatacak. Ve sporcular, aşçılar, oyuncular, politikacılar, hatta sendikacılar da senin dediğin gibi bazı şirketler bile katılacaklarını açıklamış durumdalar. Hep beraber 20 Eylül'e hazırlanıyoruz, 20 Eylül haftasına, değil mi? Evet, aynen öyle. Umarım Türkiye'den de, tabii ki Türkiye'nin gündemi çok yoğun ama bu gündemler arasında öncelik belirlemeden, çünkü hepsi önemli, bir araya getirip daha büyük bir birleşik hareketin inşasına Türkiye'den de umarım yeterince katkıda bulunabiliriz. Çünkü söylediğimiz gibi özellikle IPCC'nin son raporu, hepimizi kaygılara sevk eden raporu, önümüzde 11 yıl, geçen sene 12 yılda, bu yıl 11 yıl kaldı açıklaması cidden güçlü bir hareketin inşasını gerektiriyor ve bunun içerisinde mutlaka sendikaların, işçi sınıfının yer alıyor olması gerekiyor. Bunsuz bir hareketin kazanma ihtimali oldukça düşük. Bunun farkına varıp herhalde harekete ciddi bir destek vereceklerini düşünüyoruz. Şeyi söylemeyi unuttum. Eylemlerin, daha doğrusu iklim haftası etkinliklerinin nerede yapılacağını. Kadıköy'de yapılacak. Karga Art salonunda gerçekleşecek. Kadife Sokak No 16. Bugün saat 3'te. Öğrencilerin toplantısından başlıyor. Bu toplantıya sadece gençler katılabiliyor. Onun dışındaki toplantılar herkesin katılımına açık. Peki Nurhan, çok teşekkür ederiz. Nurhan Yüce. Nurhan Yüce ile konuştuk. Ben teşekkür ederim. Marksist Ork yazarlarından ve aynı zamanda Açık Radyo programcılarından aktivist Nurhan Yüce ile konuştuk. Çok teşekkürler Nurhan. Ben de geleceğim. Görüşmek üzere Kadıköy'de. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Gazete. Seyyare. Sezin Öne ile Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Günaydın, merhaba. Merhaba. Günaydın, merhaba efendim. Ne var ne yok? Vallahi bu hafta çok önemli bir hafta. Siz benden çok daha iyi takdir edersiniz. Çünkü dünya tarihinin en büyük iklim eylemlerinden bir tanesi geçen yıl, bir sene önce. Bu hafta işte tam bugünlerde başlamıştı. Ben bugün biraz sizi konuşturmak istiyorum açıkçası. Çünkü Türkiye'de de bu işin içinde olan bunun hakikaten Türkiye'de de yayılmasına öncülük edenlerdensiniz. Greta Thunberg'in iklim protestosu, bu okul boykotu birinci yılını doldurdu. Yani bu çok çok önemli bir şey ve bu hakikaten insanlık tarihinin en önemli dönüm noktalarından bana kalırsa. Ben hala bu konuda sosyal medyada paylaşım yaptığımda, ya biraz da abartmıyor musun? Tamam işte çocuklar okula gitmiyorlar. Yani işte bu bir eylem, güzel bir eylem vesaire ama nedir önemi? Bunu sorgulayanlar var. Tam da bu hafta İzmir'de müthiş bir aslında yangın yaşandı ve bununla ilgili başlayan tartışma da hakikaten inanılmaz boyutlara gitti. Bu Türk Hava Kurumu'nun uçaklarıyla ilgili niye yangının söndürülmesi müdahale edilmediği ile ilgili. Ben ilk bu haberleri duyduğumda uçakların kaldırılmadığını, bunun sadece bir iddia olmasını temenni etmiştim. Yani bu kadar da çok şey yaşıyoruz. Bu hafta aynı zamanda siyaseten aslında konuşulacak çok şey var Türkiye'de. Malum işte Diyarbakır, Van ve Mardin'de hemen işte daha 5. ayını doldururken yerel seçimler hemen kayyumlar atandı. Seçilmiş belediye başkanları ki %60'lı neredeyse oylarla ortalama olarak seçilmiş belediye başkanlarından bahsediyoruz. Onlar görev yapamıyorlar. Böyle bir ortamdayız. Ama bunun ötesinde Türkiye'de hakikaten bu işte iklim kriziyle de ilgili ve bütün aslında yani çünkü yangınların illa iklim krizinden çıkmış olması gerekmiyor. Her ağacın ayrı bir değeri var artık dünya için. Öyle diyelim, insanlık için. Dolayısıyla İzmir'de çıkan yangının da başka bir önemi var bu dönemimizde. Ve bütün bunların üstüne söndürülmeme sebebi de veya burada doğru düzgün müdahale edilmemesinin sebebi de müthiş bir gene yolsuzluk veyahut da işte bir aynı zamanda lakaytlık hali olduğunu görmek benim içimi çok parçaladı. Bir de öbür tarafa gidiyoruz, dünyanın öbür tarafına, Amazonlardaki o müthiş korkunç yangın geçtiğimiz yıllara göre %85 katlanarak artan Bolsonaro döneminde yangınlar var. Ben konuşmayacağım, sizi konuşturacağım dedim ama tamam, biz de oradan bıraktığın yerden alalım. Bir kere hemen sen konuşurken Şalcı Nihat Erim'i de andım ben. Kendisi hukuk profesörü olduğu halde özgürlüklerin üzerine bir şal örtmek gibi bir girişimde bulunmuştu darbe döneminin. Çok ilginç bir kimliği vardı İstanbullu Türk siyasetçi. 1971-72 yılları, 1971 darbesinde atanmış başbakan olarak bu tarz işlemler yapmıştı. Özgürlüklerin üzerine örtüyordu. Hemen onu andım nedense birdenbire böyle demokratik şeylerin üzerine baskı geldiği zaman. Fakat asıl tabii bugün senin de çok önemli söylediğin gibi dünya tamamen inferno. Yani Dante'nin infernosu gibi yanıyor. Ve bir yandan yanıyor, bir yandan da Nuh tufanları arasında boğuluyor. Tam da yıllardır, hatta neredeyse artık çeyrek yüzyıla varan bir geçmişimiz var. Giderek artan sayıda haberler ve yorumlarla ve analizlerle vermeye çalıştık. Yani bütün şey görülen en tuhaf şeyler var. Mesela São Paulo'da, Brezilya'nın en büyük ikinci şehrinde gündüz geceye dönüşmüş 2500 küsur kilometre uzaklıktaki yangınların dumanlarından dolayı göz gözü görmez hale geliyor. İnanılmaz videolar ve fotoğraflar var. Ve insanlar da sokağa fırlamışlar kıyamet geliyor mu diye. Sonradan rahatladılar mı bilmiyorum. Gelmemiş kıyamet diye, dumanmış diye aslında gerçek kıyametin geldiğine tanık oldular yani. Bir yandan da bu sabah da birazcık yapmaya çalıştık. İşte ya, sivil toplum kuruluşları Greenpeace filan çıkarttı yangınları diyor Bolsonaro. Fakat şeyde Macron da G7 zirvesinde hemen öncelikle uluslararası bir krize olarak alalım. Çünkü bütün dünya için önemli demişti Fransa Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı. Gezegenin de oksijenin %20'sini üreten akciğerler ifadesini kullanıyor. Ama bu yetmez. Çünkü bütün biyolojik çeşitliliğin temelini de oluşturuyor Amazon ormanları ve yalnız 4 ülkede, yalnız Brezilya'da da değil. Ve bütün dünyanın işini de, canlıların işini de bitirebilecek durumda. Yeni bir şey de açığa çıktı aslında. Bayağı bir kere Amazonlardaki yangınla mücadele gücümüz yok diye çok acayip bir açıklama yaptı. Bolsonaro'nun evet, kendisi, ama daha da önemlisi... Türkiye'dekine çok da benzer. Evet, evet, aynen öyle. Ve çevrecileri suçlamadım, yanlış anlaşıldı filan diyor. Sadece şüpheli durumlardan bahsettim diyor. Halbuki düpedüz söylemişti. Ama en ilginci Democracia Abierta diye, yani açık demokrasi, open demokrasinin şeyinden bir açıklama var, sızma haber var, sızma zeytinyağı gibi müthiş bir şey, PowerPoint sunumu yapmışlar ve Bolsonaro yönetiminin üyeleri arasında Amazon'da yerlileri nasıl uzaklaştırmak, yok etmek gerektiğini, yerli halkları, ve onun yerine de şirketler için planlar yapıldığını, madencilik ve diğer şeyler için 3A projesinden bahsediyorlar. Yani yerlilik, kilomboculuk ve çevrecilik tamamen değiştirilmeli ve onun yerine liberalizm ve muhafazakarlık almalı diye aralarında konuştukları müthiş bir plan açıklandı. Bu birincisi büyük bir skandal. Türkiye'den de çok büyük bir skandal olduğunu düşündüğüm bir şey var. İzmir yangını konusunda biraz önce sözünü ettiğin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Karabağlar'daki büyük yangınla ilgili açıklamada bizim hesaplarımız, bizim yaptığımız tespitler diyor İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 500 hektar değil, yanan alanın 5000 hektar. Yani 10 katından fazlası. Bu asrın skandalı sayılabilir yani. Yani mesele sadece kent tarihinin en büyük yangınlarından biri değil, ülke tarihinin en büyük yanlış bilgilendirmelerinden birine de tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Ve Ege Orman Vakfı bir bağış kampanyası başlattı diyor, ama bu kimin nasıl doğru söylendiğini muhakkak açığa çıkması lazım. Fotoğrafları ve uydu şeylerine bakılarak öğrenilmesi lazım. 7000 küsur futbol sahasının 3 gün boyunca yandığı bir gerçek yalnız. Yani eğer gerçekse bu Tunç Soyer'in söylediği, nasıl altından kalkılacağını bilemiyorum, ama bakan hala oturuyor. Hatta Volkswagen'e de yeni yer açmak için sanayi bakanı olarak da konuşmasına dair şeyler var. Yani bakan Pakdemirli, Orman ve Su İşleri Bakanı, Tarım ve Orman pardon, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na da soyunmuş o görülüyor. Volkswagen fabrikası için tarım arazileri tahsis edilebilir diyor. Bu da bir başka büyük skandalı oluşturuyor diyebiliriz. Araba yeriz artık. Hı? Bu durumda. Araba yeriz artık. Evet evet, araba yeriz. Araba yemeyeceğiz de Volkswagen'in zehirli dizel araçlarının havasını nefes olarak içimize çekeceğimiz bir gibi de, bir iddia var. Bir de dizeli de içeriz. Dizeli içer misiniz? İçeriz. Su katın. Su katın sek içmeyin. O zaman da dizel olmaz. Vallahi yani hakikaten de bu bakanın örneğinde görüldüğü gibi orman kısmı tamamen işin ihmal edilmiş vaziyette. Zaten bütün o bakanlığın isminin buna dönüşmüş olması ayrı bir ironiydi en başından, ama bir yandan sanayiyle bir yandan ormanı nasıl birleştiriliyorsa aslında birleştirilebilir. Tabii bu yapılabilirdi çünkü bugünün imkanları Amazonlarda da daha fazla yer açılmasına aslında şey bakımından söylüyorum, sanayileşme ve her türlü işte aynı zamanda bu et üretimiydi işte vesaireydi, bir de tabii büyük çiftlikler ve büyük işte et üreticilerinin de bu işin içinde olduğu söyleniyor çünkü. Tamamen. Bunun için evet. Hiç daha fazla orman alanının yok edilmesine gerek yok. Var olan alanlar kullanılarak sanayiyle ilgili her türlü şey gerek neyse yerine de getirilebilir. Bir de işin o tarafı var. Yani sadece Ya eğer ki bunu savunan, ya bizim ama sanayiye de ihtiyacımız var diyenler varsa bardağın bu tarafını da görmeleri lazım. Çünkü sadece daha da fazla rant elde etme. Mesele Brezilya'da da bu, Türkiye'de de bu. Ve buna kurban verilen de bizim geleceğimiz. Yani bu şu anlaşılamayan ve yani benim anlayamadığım şu. Bakan Pakdemirli de sonuçta Türkiye'de yaşıyor. Eğer burayı böyle bir şekilde kalkıp terk edip gitmeyeceksin. Gitse nereye gidebilir? Ne kadar uzağa gidebilir? Dünyanın her tarafı etkileniyor. Hani nereye gideceksiniz? Brezilya'dakiler de bütün bunları orman yangınlarının, Amazonların yanmasına sebep olan da orada yaşayan insanlar zaten kendileri. Yöneticiler evet yani vesaire. Şey burada çok önemli yani sadece yangınlar yok yani bir kere kayıtlara geçmiş en sıcak yaz olduğu şüphesiz evet. Şu ana kadar ki daha henüz bitirmedik evet. Yazı Haziran en sıcak Haziran ayı oldu, Temmuz'da gelmiş geçmiş en sıcak ay oldu. Ayrıca mesela evet. Avrupa'nın bütün Kuzey Avrupa ülkeleri üstelik yani Almanya, Britanya, Belçika ve Hollanda bir de Fransa 46 dereceyi falan gördü. Gelmiş geçmiş en sıcak günlerini gördüler. Ve böylece bir de öbür taraftan Amerika kıtasına ve Asya'ya da gidersek ve Afrika'ya bütün kıtalarda yani Küba'da, Vietnam'a, Togo'dan Reunion adalarına kadar sıcak gün görmemiş, rekor kırmamış ülke kalmadı diyebiliriz. İkincisi, bütün Kuzey Kutbu yanıyor. Kutup yanar mı diye sormuyoruz. Yanıyor çünkü. Yanıyor. Alaska bildiğimiz soğuk yer baştan aşağı yanıyor. Kanada zaten birkaç sene önce yanmıştı. Gene var. Anchorage'da 14,5 derece görülmüş ki bu bütün ortalamaların çok üstünde şimdiye kadar görülmüş ortalamalardan Alaska'da. Ayrıca Kanarya turizm cenneti olan güzel Kanarya adaları özellikle Gran Canaria en büyük ada tamamen boşaltılmak yani 8-9 bin insanın tahliye edilmesine yol açtı. Sibirya ise artık hiç söylemesek daha iyi. Yani Rusya bir zamanlar soğuk ülke, soğuk bölge diye bilinen Sibirya'da 5,5 milyon hektarın yanmış olduğu belirtiliyor. Ve Putin'e yardım ister misin dediler. Yok yardıma ihtiyacımız olursa haber veririz dedi ama feci bir durum olduğunu ve tıpkı Sao Paulo'da gibi bazı şehirlerin de gün içinde karanlığa büründüğü de görülebiliyor. Öte yandan da Grönland, yani Donald Trump'ın kendi şirketi için satın almak istediği Grönland'da da tarihinde görülmüş en büyük tek günlük erime de meydana geldi. Böylesine bir tablodan bahsediyoruz. Yani cehennem geldi kapımızda. Üstelik de mesela Rocky Dağları, Kayalık Dağlar'da bildiğimiz o ortaokulda filan bize okutulan dağlarda yağmur yerine plastik yağdığı tespit edildi. Bilim insanları gözlerine inanamamışlar yani bilimciler. Bütün böyle mikroplastikler yağıyor. Yani yeryüzünün en tepesinden zirvelerinden yeryüzünün en derin bölge, okyanusların en derin bölgesine kadar, Emden çukuruna kadar filan, Mariana çukuruna kadar 11 kilometre derinlikte, 11 bin kilometre derinlikteki yerlerde binlerce metre, pardon 11 kilometre derinlikte de deniz tabanında plastikler var ve bütün deniz hayvanlarının karnından da plastik çıkıyor, büyük plastikler çıkıyor hatta. Ve üstelik de plastiğin de tamamen fosil yakıtta endüstrisinin bir yan ürünü olduğunda unutuyoruz, hatırlamıyoruz. Böyle bir durum var yani. Bir de şöyle bir şey var. Ortalama hepimiz insanlık olarak kimimiz belki daha da fazla oluyordur. Haftada bir plastik kredi kartı boyutunda plastik yemiş oluyoruz. Evet. Ne kadar dikkat edersek edelim. Yiyecek bütün zincirimiz sadece işte deniz kaynaklı değil bir sürü başka şeyde de artık plastikler sirayet ediyor çünkü. Dolayısıyla hayatımız plastikleşmiş vaziyette. Bir kere işin bu tarafı da var. Evet. Bir de tabii bu ısınmanın sebep olduğu, sadece ısınmadan bahsetmiyoruz. Isınmayla beraber büyük bir ekolojik felaket. Yani işte her türlü işte bundan birkaç yıl önce Rusya'da işte olmadık sivrisinek sürülerinin devasa vesaire bir takım artık farklılaşan böceklerin ortaya da çıktığı görüntüler vardı. Ya yaşanmaz hale geliyor dünya. Evet. Özetle. Sizin hanım bir sorun var muhtemelen sizi de ilgilendirebilecek bir durum. Bu durumda gazetecilere tam olarak ne düşüyor efendim? Ne düşünüyorsunuz? Vallahi bir farkındalığı arttırmak işte. Dediğim gibi sosyal medyada ben böyle bir paylaşım yaptığımda hala ne oluyor? Greta Thunberg'in başlattığı hareket tamam çocukların okula gitmemesini anlam ifade ediyor diye soruluyorsa bunu soran bir avuç insan da olsa veya diğerleri sadece uzaktan bakıp izleyip ay güzel yapıyorlar diyorsa bu işte bir ay sonra gene bambaşka bir milatla karşı karşıyayız insanlık olarak. Dünya tarihinin en büyük iklim krizi eylemi yapılacak. Ya bir şeyler yapıyor olmak lazım. Evet, bu farkındalığı arttırmaktan farklı bir şekilde doğrudan eyleme geçmesi gerektiğini de düşünüyor musunuz gazetecilerin artık? Her konuda öyle. Yani gazeteciliğin temelinde aslında böyle bir gerçeği söylemeleri gerektiği. Belki birçok ülkede bu yaşanmıyordu demokratik ülkelerde ama dünyanın her tarafında bence yaşanıyor. Gazeteci sadece haber mi verir yoksa aynı zamanda bir aslında değiştirme eyleminin de içinde midir? Bunu Türkiye'de çok kötü örneklerini de biz gördük tarihinde. Çok fazla politikayı şekillendirmeye çalışan ve daha da berbat hale getiren gazeteciler de oldu. Ama bunun ötesinde bence evet bir eylem tarafı da var işin. Ama tabii gazetecinin manipüle etmeden bilgileri verirken olduğu gibi veriyor olmasında çok büyük önemi var. O objektifliğini de tabii ki koruyarak. Ama burada zaten bütün bu bizim konuştuğumuz veriler kendi kendilerini birçok şeyi ifade ediyorlar. Üstüne çok büyük yorumlar koymaya, analizler yapmaya da gerek yok. Yani 440 milyar ton buz eridi bu yıl diyorsak bu müthiş rakamlardan bahsediyoruz. Zaten bu tokat gibi yüzümüze çarpıyor olması lazım. Dediğim gibi dünyanın kaçabilecek bir tarafı da yok. Yani işte Çin'de de mesela geçen hafta tarihin en büyük tayfunlarından bir tanesi gerçekleşti. İşte Türkiye'de orman yangını, Amazonlar'da orman yangını farklı farklı şekillerde bu zaten kendini ortaya koyuyor. Dediğim gibi yani bunun bir yandan ekolojik olarak müthiş başka etkileri de var. Plastik diyoruz daha ne olabilir? Yani bütün bunları koyduğumuzda ortaya zaten sarsılıp hepimizin bir yandan bireysel bir şeyler yapıyor olması lazım. Tamam hayatımızda küçük değişiklikler önemli. Hep bunu vurguladık programlarda. Ben bunu çok söyledim. Ama bir yandan da tabii bu çok yetersiz. Çünkü bu bir adeta kendini iyi hissetme metodu olarak tamam ben işte geri dönüşüme plastik şişelerimi de atıyorum demekle de bitmiyor. Bir yandan artık çok kolektif bir şeye, bir eylem biçimine insanlık olarak geçmemiz lazım. Bilmiyorum belki bu noktada ben sözü size bırakayım. Bir yılda sizin hayatınızda ne değişti? Çünkü Türkiye'de dediğim gibi bu işin öncülüğünü yapan başlıca insanlar sizlersiniz, başlıca insanlardansınız. Adını sayamadığımız, duymadığımız birçok da insan var. Ellerinden geleni ortaya koymaya çalışıyor. En başta çocuklar var. Bu cuma okulları henüz yok okulları Türkiye'dekilerin ama yavaş yavaş başlıyor ve zaten onlar epey bir süredir, aylardır iklim krizine dikkat çekmeye çalışıyorlar. Sizden dinleyelim. Bir yılda sizin hayatınızda neler değişti? Hem somut olarak hem de biraz da işin düşünce boyutu, zihinsel boyut olarak. Evet, bu evet. Konuda Can'a söz verelim. Ben bir tek şey, minik bir parantez koyarak vereyim sözü Can'a. Yani bu araba sevdası nedir? Şimdi Volkswagen'i konuşmaya bu kadar muazzam bir infernonun ortalık yerinde Tarım ve Ormancılık Bakanı Volkswagen'e arazi tahsisinden bahsediyor. Yani bu kadar büyük bir farkında olmama durumu da insanı dehşete düşürüyor. Ama bunda medyanın da, soru sormayan medyanın da payı var. Ama şimdi Can'a verelim. Ya, teşekkür ederim efendim. Ben bir anekdotla cevap vermek istiyorum. Bill McKibben'ın bugün de bizim internet sitemizde yayınlanacak olan yazısından gelen bir anekdot olacak bu. Yazar ve aktivist Bill McKibben yazmış. Common Dreams üzerinden biz de aldık çevirdik. Şey diye söylüyor. Eylül grevinin, bu Eylül'de başlayacak olan grevin paha biçilmez iki ilkeye gözler önüne sereceğini belirtmiş. Bunlardan birincisi, iklim krizinin çözümü işler böyle gelmiş böyle gider anlayışının yıkılmasını içerecektir. İnsan medeniyetinin gelmiş geçmiş en büyük fiziksel krizinin tam ortasındayken bile çoğumuz her sabah yataktan kalkıp bir gün önce yaptığı şeylerin tıpkısını yapıyor. Bir acil durum halinde olduğumuzu, hatta her geçen ayla birlikte daha da derinleşen bir aciliyet halinde yaşadığımızı gösteren en ufak bir işaret yok ortada, diyor Bill McKibben. Yetişkinler iş bırakma eylemine katılmalarını, işlerini aksatan dönüştürücü bir değişime kendilerini adadıklarını gösteren bir bildirim şekli olarak görmelilerdir bu eylemi, diye de devam ediyor. İkinci ilke ise şu, yetişkinler yetişkinler gibi hareket etmelidir. 15 yaşındaki çocukların en büyük sorunlarımızı kendi başlarına çözmeyi becereceklerini düşünmek için bizi acaba hangi dünyada yaşıyoruz diye sormamız lazım kendimize, diyor. İklim krizi adalete karşı girişilmiş bir tecavüz anlamına geldiği gibi, aynı zamanda parantez içinde şunu da belirtiyor, onun meydana gelmesinde en az rol oynamış, cezasını en çok kişiler oluyor bu çocuklarda. Aynı zamanda parantezi kapattıktan sonra, aynı zamanda geleceğe karşı girişilen bir tecavüz anlamına da geliyor bu. Bazıları sadece daha uzun zaman hayatta kalacak oldukları için bu gelecekte daha büyük paya sahip olacaklar. Çünkü geri kalan bizler için, yani iklim değişikliğini cayır cayır yanan, zirveye varmadan önce ölecekler için, diye yazmış Bill McKibben. Bu grev çocuklarımıza ve onların çocuklarına gösterdiğimiz teorik şefkatin samimi olduğunu göstermek için iyi bir fırsat. Ve şunu da aynı zamanda söylüyor yazının içerisinde Bill McKibben. Bu çocuklar sokaklara çıkarak geleceklerini talep etmeleri de işe yaramayabilir. Ama bir çocuk yardım istiyorsa ona yardım edilir. İster gazeteci olun, ister anne olun, ister baba, abla olun, bakkal olun, gazeteci, ne olursan olsun, gazeteyi satan kişi olun. O yüzden bu çocuklara da yardım etmek, aynı zamanda tek başlarına olduklarını göstermek, tek başlarına olmadıklarını göstermek için gazetecilik de yapmalı. Aynı zamanda 20 Eylül'de olacağı gibi küresel iklim grevine de doğrudan katılım yapmalı, evet, ve destekçisi, evet, ve organizatörü de olmalı diye düşünüyorum. Benim bir senedir, geçtiğimiz Extinction Rebellion'un kurulduğundan beri yapmaya çalıştığım şey tam olarak bu. Yok oluş isyanı. Evet, yani son cümlesini bir kez daha ben de söyleyeyim. McKibben'in özlü yazısının, gençlerden yetişkinlere iklim kavgasında bize katılın başlığını taşıyan yazısında diyor ki, iklim sorununu hala çözebiliriz diye bir şeyin garantisi yok. Umutsuzluğa kapıldığı için insanları da hoş görebiliriz. Ama kaçarlarsa onları hoş göremeyiz, diyor. Özellikle en umutsuz anlarda insanlar arası dayanışma elzemdir. Bir çocuk yardım istiyorsa ona yardım edersiniz, diye bitirmiş. Ya, hakikaten çok sarsıcı bunlar. Yani bu iklim krizi meselesi aslında çok yaşamsal, varoluş biçimimizle ilgili bir kriz. Ya, doğanın ötesinde, dünyanın yaşadığının ötesinde bizim içimizde olan bir şey. İşte o tüketim tutkusu, harislik, insanlığın o bütün negatif aslında hırs ve duygularının bir patlaması, adeta radyoaktif sızıntı gibi bütün dünyayı etkisi altına alması. İyi tarafımızı, biraz bu afaki bir laf gibi gelebilir ama, iyi tarafımızı ortaya çıkarmak zorundayız. Her konuda, dayanışmadan olsun işte vesaire. O şefkatli tarafımızı ortaya çıkarmak zorundayız. Bir yandan işte bu hafta sonu G7 liderleri bir araya geliyorlar ve bir araya geldiklerinde Macron da buna özellikle vurgu yaptı, Emmanuel Macron. İklim krizi gündem olabilecek. Büyük ihtimalle çok da kozmetik bir zirve olacak şu bakımdan. İşte çok yeşil öğeler vurgulanacak. Ne olacak? İşte kullanılan şişelerden tutun vesaireye. Tamamen işin gene tüketim boyutu ön plana çıkıyor olacak. Belki yeşil arabalarla gidip geliyor olacaklar vesaire. Ama bu değil yeterli. Bu işte sadece bir yara bandı yapıştırıyor olmak. Büyük bir artık olup kanayan yaraya. Ve bunu da işte zihinsel değişim ve dönüşümümüzü çocuklar sağlamaya çalışıyor. Ya, bunun için gerçekten dünyanın her tarafında, Çin'de de var. Ki Çin'de gösteri yapmak, bu tarz bir şeyin içine giriyor olmak kolay değil. Türkiye'de işte zaten, yani Türkiye tarihinin en karanlık dönemlerinden bir tanesinden geçerken çocuklar taşın altına ellerini koydular. Türkiye'de ayrıca okula gitmiyor olmak vesaire, bunları da kabul ettirmek ne anne babalara ne okullara vesaire hiç kolay değil. Ana muhalefet lideri çıkıp da işte sokağa çıkmanın kötülüğünden bahsediliyor, bunu hiçbir koşulda bunun yapılmaması gerektiğini işaret eden adalet halbuki kendisi adalet yürüyüşünde birkaç sene önce elbette sokaktayız ve sokakta kalacağız demişti. Onu da anlamak biraz zorluk yaratıyordu. Maalesef insan kendini evde ifade edemiyor pek kendi başına. Burada sokağa çıkmanın tarzları var ve tipleri var ve birçok farklı yaşanış biçimi var. Şimdi küresel iklim krizine karşı 20 Eylül'de de Eylül sonunda da sokağa çıkılıyor olacak. Büyük boykot gerçekleştiriyor olacak. Genel grev. Genel grev. Evet, yani adınca da söyleyeyim. Yani şeyde gene Bill McCabe'in Commons'dan alıp çevirdiğimiz yazısında da şeyi net olarak söylüyor. Yani iki altın ilke var diyor yani. Birisi işte iklim krizinin çözümü böyle gelmiş böyle gider anlayışının yıkılmasını gerektirir. Her sabah yataktan kalkıp bir gün önce yaptığımız şeylerin tıpkısının aynını yapamayız diyor. Bir acil durum olduğunu, yaşadığımızı gösteren hiçbir işaret yok diyor. Yetişkinler iş bırakma eylemine katılmalarını, işleri aksatan dönüştürücü bir değişime kendilerini adadıklarını gösteren bir bildirim yapıyor olmalı. Bunu yapıyor olmalılar sokağa çıkarken diyor. İkinci ilkede yetişkinler yetişkin gibi hareket etmeli. Çocukları tek başına bırakamazsın. Bu da ikinci altın kuraldır diyor. Yani biz de Açık Radyo'da işte bir de 5 dakikalık özel programlar da yapmaya çalışacağız Eylül başından itibaren. Becerebilirsek eğer ve iklim acil adı altında her gün durumu anlatan sokağa çıkan çocukları ve bununla mücadele eden insanları, gelişmeleri ve neler olup bittiğini anlatan yayınlar yapmaya da çalışacağız elimizden geldiği ölçüde. Ya bir kişi ne yapabilir diye düşünmemek lazım. İşte Greta Thunberg bir kişi olarak çok büyük bir şey başlattı. Birinci yılında bunun zaten yansımalarını görüyoruz. Aslında hep negatif şeylerden bahsettik ama iklim krizi sözcüğünün bir küresel ısınma deyip geçerken sadece bu işin ısınma boyutu olmadığını, bunun müthiş bir felaket ve kriz olduğunu vurgulayan sözcük değişimi, kavram değişimi bile yaşandı. Dünyanın birçok yerinde iklim krizi, acil durumu ilan edildi. Biz o hal deyince hep başka bir şey anlıyoruz ama bu iklim o hali. Ve gerçekten gerekli de bir OHAL. Bambaşka bir şey. Yerel yönetimler dünyada bunu sahipleniyorlar. Şu an Türkiye çok geri durumda. Yani eylem bakımından, sahiplenenler bakımından belki değil. Tabanda çok kıymetli insanlar var. Ama yaşamsal olarak çok kötü durumdayız, geri durumdayız. Benim birazcık işte oğlum Çin meraklısı olduğu için onunla Çin'in bu konuda iklim krizine karşı neler yaptığını inceleme fırsatım oldu. Onunla biraz araştırdık. Ve inanın ki Çin dünyanın en büyük kirleticilerinden ve krize sebep olanlarından biri. Bizden çok daha ileri durumda bu bakımlardan. Önlem alma konusunda. Çünkü bazen de işte tamamen nasıl diyeyim, bencil sebeplerle devletler bunu yapıyorlar. Mesela Çin'de her 3 kişiye bir kamera düşünüyor malum. Ülkenin her tarafında kameralar var izlemek için. Sosyal kredi sistemi geliyor orada vesaire. Bunları ayrıca konuşuruz. Ama çevre kirliliği kameraların iyi görüntü alamamasına sebep oluyormuş. Önlem alınmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Ne diyeceğimi bilemedim. İronik bir durum ama... Trajik, biz o noktada bile değiliz yani. Kiminin havası, kiminin kamerası diyelim o zaman. Evet. Ve bence süreyi de... Süremizi çok aşıyoruz. Bir de son olarak şeyi söyleyecektim. Rusya'da da bu arada bir nükleer kaza yaşandı. Büyük ihtimalle. Evet. Büyük ihtimalle diyorum çünkü bilgimiz yok konuyla ilgili doğru düzgün. Hatta işte yeni haber vardı bugün. Nükleer bu işte hiç şey bütün dünyada çevresini dolaşabilecek füze gibi şeyler vardı ya Vladimir Putin'in öne sürdüğü. Onun testleri sırasında, denemeleri sırasında kutup kuşağında gerçekleştiği söyleniyor. Ve oradaki işte kazanın yaşandığı yerdeki kaza mağdurlarını tedavi eden doktorların da kendilerinin olayı bilmedikleri, dolayısıyla radyasyona maruz kalmış olabilecekleri gibi haberler vardı. Karanlık, işte habersizlik, bilinçsizlik, bilgisizlik, işte bu Rusya örneği orada duruyor. Nükleer kazadan bile haberimiz olamıyor. Ki tabii ki nükleer felaketler yerinde durmuyorlar. Sınırları aşarak büyük coğrafyaları etkiliyorlar. İklim krizi de böyle bir şey işte. Evet, kutuplar da böyle, Amazon da yani. Böyle. Yani bunlar bir evet. Bütün, her şey, her şeyle ilişkili. Bunun 1000 yıl önce, yani uzun zaman önce önde gelen çevre düşünürleri söylemişti zaten. Barry Commoner başta olmak üzere her şeyle evet. bağlantılıdır diyen. Ve maalesef bu, yani Amazon'da olanın Amazon'da kalacağını düşünmek kadar büyük bir saftirlik olamaz, ya da aynı şey kutuplar için söz konusu. Bizim aldığımız nefes, dünya olarak aldığımız nefes kadar basit. Evet, devam. Bu daha başlangıç. Yapabildiğimizin çok şey var. Ümitsizliğe kapılmadan araştıralım, parçası olmaya çalışalım. Ne yapabiliyorsak yapalım. Yaptıklarımızla da hiçbir zaman rahat etmeyelim. Daha fazlasını yapmaya çalışıyorum hakikaten. Aynen öyle. Bugün de birçok eylemde var zaten. Biraz önce konuştuk. Kendimiz yapalım hiç olmazsa. Evet. Başka türlü olmuyor galiba. Aynen öyle. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere o zaman. Görüşmek üzere. Seyyare. Sezin Öne'yle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet, neler olup bitiyor? Lig de başladı ama hangi konuyla, hangi spor dalıyla başlayalım? Yani şöyle yapsak iyi olur. Avrupa Voleybol Şampiyonası başlıyor. Evet. Kadınlarda ve ev sahiplerinden biri de Türkiye. Bu akşam ilk maçlar oynanacak. Biraz değişik bir format var. Çünkü ilk defa 24 takımla oynanıyor Avrupa Voleybol Şampiyonası. Yani takım sayısı arttırıldı. 16'dan 24'e çıktı. Malum kadınlar voleybol Türkiye'deki en istikrarlı, en başarılı takım sporu. Milli takımlar düzeyinde. Ve ev sahibi olunca da ciddi bir madalya ümidi var. Yani bu sebeple buradan başlamak en doğrusu olur. Hı hı. Türkiye zaten 2003'ten beri hiçbir büyük şampiyonayı kaçırmadı diyebiliriz. Yani o yıl yine Ankara'da düzenlenen ve Türkiye'nin final oynadığı Avrupa Şampiyonası ile başlayan bir seri var. Ondan sonra da milli takım hep istikrarını korudu. 2003'ten beri tüm Avrupa Şampiyonası'na katıldı. Bir finali, o finalden sonra 2 üçüncülük var ayrıca. Onun dışında da işte 4., 5., 6. yani hep çeyrek final seviyesinin üzerinde bir şampiyonu hariç. Dünya şampiyonlarına da sürekli katılıyor Türkiye. Yani 2006, 10, 14, 18 hep dünya şampiyonlarına da var. Ayrıca bir de Dünya Ligi oynanıyor. Eski ismi Grand Prix'di. Orada da işte bu sene 3. oldu Türk milli takımı yine. Yani hep tepelerde, son anda kaçan bir olimpiyat fırsatı da oldu. Bir denemesi daha olacak gelecek yılki olimpiyatlara katılmak için Türkiye'nin. Şimdi formatta şöyle bir ilginçlik var. 24 takım olduğu için Avrupa Voleybol Konfederasyonu tek bir ülkeye vermek istemedi şampiyonun ev sahipliğini ve 4 ayrı ülkede oynanacak grup maçları. Türkiye, Polonya, Macaristan ve Slovakya ev sahipliği yapacaklar grup maçlarını. 6 takım var her grupta. Türkiye'nin grubunda Sırbistan, son Avrupa şampiyonu, son dünya şampiyonu Sırbistan, Fransa, Bulgaristan, Finlandiya ve Yunanistan var. Türkiye ilk maçını Yunanistan'la oynuyor bu akşam. Sonra sırasıyla Finlandiya, Bulgaristan ve Fransa ile oynayacaklar. Herhalde planlama ona göre yapılmış. 29 Ağustos'ta, haftaya Perşembe günü oluyor galiba, son grup maçı Türkiye ile Sırbistan arasında. A grubundaki, yani hakikaten bir grup birinciliği maçı olarak planlanmış belli ki. Sırbistan tabii müthiş, son 10 yılda müthiş çıkış yapan bir takım. Dediğim gibi son Avrupa şampiyonu, son dünya şampiyonu, olimpiyatlarda galiba ikinci oldular. İşte geçen, bu ayın başında olimpiyat elemeleri vardı. 2020 Tokyo vizesini aldılar. Herhalde çok, yani o maça kadar çok sıkıntı çekeceğini zannetmiyorum iki takımın da. Yani Finlandiya ve Yunanistan zaten pek kuvvetli değiller. Fransa ve Bulgaristan'ın da ne kadar direnç gösterebileceğini bilmiyorum, zannetmiyorum. Yani iki takım da puan kaybetmeden son maça kadar giderler. Grup birinciliğimiz şöyle bir önemi olacak. Sonrası için, yani ikinci turdan itibaren eliminasyon usulü maçlar başlayacak. Yani diğer gruplardan gelen çapraz eşleşmelerle. Türkiye'nin grubunun birincisi C grubu dördüncüsüyle oynayacak. Yani Macaristan'dan gelen Macaristan'da yapılan grup maçının dördüncüsüyle oynayacak. Sonrası için kritik. Türkiye birinci olursa sanki yolu açık gibi yarı finale kadar. Ama eğer grup ikincisi olursa çeyrek finalde belki de Hollanda ile oynayacaklar. Hollanda da son dönemin en iyi takımlarından biri. Yani son anda olimpiyat vizesini kaçırdılar. Kendi grubunun favorisi olan bir takım. Büyük ihtimalle Hollanda olur gibi geliyor. Ama tabii ev sahibi olan turnuvalarda bir seyirci desteğiyle beraber yaratılan bir havanın olduğunu söylemek lazım. Yani 2003 hatırlayanlar mutlaka anımsayacaktır. O şampiyonada Türkiye finale kadar iyi bir kadronun yanı sıra ciddi seyirci desteğiyle finale kadar gitmişti. Geçen sene dünya şampiyonasındaki kadroyu büyük ölçüde muhafaza ediyor Türkiye. Yani sanıyorum oradaki 12 kişilik kadronun 8 oyuncusu burada var ama Avrupa Voleybol Konfederasyonu herhalde maç sayısı fazla olduğu için 14 kişilik kadrolara izin verdi burada. Bir önemli ekleme, Nazar Demir hamilelikten sonra geri döndü. Milli takımının son 10 yıldaki pasörü. Henüz 28 yaşında, 29 yaşında, bir yıl, yaklaşık bir yıl ara vermişti. Annelik sebebiyle voleybola, ama bu yaz aylarında tekrar çalışmaya başladı ve milli takıma döndü. Tabii onun ilk hafta çıkıp çıkmayacağını herhalde İtalyan antrenör Giovanni Guidetti karar verecek. Cansu ya da Naz'ın onu ip oynamayacağını. Ama yeni bir kuşağın olduğunu söylememiz lazım. Yani örneğin kaptan Eda Erdem'le takımın en genç oyuncusu Ebrar Karakurt arasında 13 yaş fark var artık. Yani 80'li doğumlu Eda Erdem, Ebrar Karakurt 2000 doğumlu. 94-95'li oyuncuların yanı sıra artık işte 2000 doğumlu oyuncuları da milli takımda görüyoruz. Türkiye işte, elbette madalya umuduyla çıkacak. Yani grup birinciliği herhalde olursa son maçta Sırbistan karşısında yarı final yolu açık olabilir Türkiye'nin. Çok doğrusu heyecanlı bir şampiyon olacak. Türkiye'nin grup maçından sonra ikinci tur çeyrek final maçlarını yine Türkiye'de oynayacağını söyleyelim. Yarı final ve final maçları onlar ise tamamen Türkiye'de olacak. Yani turnuvanın sonu 6-7 Eylül tarihlerinde. Bayağı uzun süreli bir şey aslında. Yani kaç evet, hafta takım süre... sayısı arttırıldığı için şimdi bu takım sporlarında şöyle bir şey oldu. Bir tek voleybol özgü bir durum değil. Bu takım sayısını arttırma şeyi var. Nasıl diyeyim? Eğilimi. Böyle bir trend oldu. Yani bu handbolda da böyle, futbolda da böyle. İşte 16-24 yapalım, 24'te 32 yapalım. Futbolda biliyorsunuz Dünya Kupası işte 48 takıma çıkarılacak. 2026'tan itibaren. Nereye kadar gidecek bilmiyorum. Ne kadar daha büyüyebilir ve artabilir katılım sayısı. Çünkü takım sayısı artınca da bir kalitede azalma olduğunu söylemek lazım. Yani bu şampiyonada görülecektir. İlk defa Avrupa Şampiyonası'na katılan ya da 30 yıllardan sonra katılan takımlar var. İşte Portekiz mesela ilk kez katılıyor. Galiba D grubunda. İşte Türkiye'nin grubundaki Finlandiya 30 yıldır katılmamış. Muhtemelen o maçlar 3-0-3-0 rakibin az sayı alabildiği setler göreceğiz. Yani takım sayısını arttırmak, kaliteyi arttırmak anlamına gelmiyor tabii. Takım sayısı artınca da turnuva uzuyor. İşte bugün başlayan turnuva 6-7 Eylül'de bitecek. Yani ne yapıyor herhalde 17 gün yapıyor. Uzun tabii bir Avrupa Şampiyonası için. Yani hazırlık döneminde katınca işin içine ciddi bir takvim gerektiriyor bu. Evet, bundan daha fazla gelir elde etmeyi mi amaçlıyorlar acaba? Yani hem satılan biletler hem de ne bileyim yayın hakları vesaireyle mi? Nasıl hesaplanabilir? Yani voleybolda yani Avrupa'da ne kadar TV geliri var mı? Voleybolun daha büyük gelir kaynağı diğer takım sporlarına farklı olarak biraz milli takımlar ilginç şekilde. Özellikle Asya takımları işin içine girdiğinde müthiş bir gelir kapısı oluyor. Yani Çin, Japonya, orada voleybol çok önemli bir spor. Hele kadın voleybolu. Genelde ev sahipliğini onlar yapıyorlar zaten bir sürü işte bu Dünya Ligi'ne, Grand Prix'e. Avrupa'da da işte Polonya çok önemli bir pazar. Polonya işte Avrupa Şampiyonası düzenlediğinde salona bağlı olarak işte 10 bin kişinin izlediği maçlar oluyor. Herhalde katılımla biraz daha fazla bu pazarı büyütüp geliri arttırmayı amaçlıyorlar ama gerçekten şey bilmiyorum. Bu şampiyonadan Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun ne kadar bir geliri var gerçekten bilgim yok. Muhtemelen artmıştır tabii 16 takımlı şampiyonaya göre. Evet, oradan başka bir dala geçelim. Neyle devam edelim? Şöyle bir ilginç durum var aslında işte futbolun tezatları arasında sayabiliriz. İngiltere'nin çok köklü takımlarından Bury var. Yani son 50 yıldır herhalde çok önemli başarısı yoktur ama 1885'te kurulmuş. İşte 20. yüzyıl başında FA Cup'ı, Kral Kupası'nı kazanmış köklü bir takım ama Bury takımı İngiltere'de 3. lig diyebileceğimiz League One. Yani Premier League Championship onun altındaki League One'da oynaması gereken bir takım ama bu sezon henüz maça çıkamadılar. Çünkü kulüp sahipleri işte gerekli bütçeyi oluşturamadılar. Yani takım neredeyse ortada yok ve pek alışmadığımız bir şekilde takım yok olmak üzere. Yani son bir 48 saat verildi dün kendilerine takıma ve işte takımın şu anda bütçe ayıramayan sahibi 4 teklif almış durumda. Bu tekliflerin birini değerlendirip bir ortaya finansal paket koyarsa yeni sahip adayları işte belki takım yoluna devam edebilecek ama işte bu sezon kendi liglerindeki 4 maça çıkamadılar. Lig kupası maçına da çıkamadılar. Yani çok zor bir durum. İlginç çünkü Premier Lig'deki takımlar işte en az 100 milyon sterlinlik televizyon gelirleri elde ederken iki küme aşağıdaki çok köklü bir takım can çekişiyor. İşte bu aslında dünyadaki paylaşım probleminin spora yansımış hali. Futbola evet, yansımış hali. Gelir dağılımı yani adaletsiz değil mi? Premier Lig'deki takımlar değil mi? İşte gelirlerinden öyle çok büyük bir kısımdan bahsetmiyoruz. İşte belki bir %5 diğer alt liglere paylaştırılsa edilse ya da işte burada bir şey oluşturulsa bir havuz oluşturulsa alt liglerde böyle borç içinde yüzen takımlar için bir umut ışığı olabilir. Şimdi işte diğer kulüplerde sanıyorum yardım çağrısı yapılmış ama çok zor bir durumda böyle takımı. Ama bunlar ben, bu kulüpler şey değil mi Alp, yani normal şirket değil mi? Şirketler de kapitalizmin gereği olarak sadece kar maksimizasyonuyla çalışan şeyler. Dolayısıyla bir kuruş bile vermek istemeyeceklerdir karları düşer diye ve bunu dava bile ederler yani yardım ettikleri için. Ford'un başına geldiği gibi, daha kapitalizmin en başında olan şey gibi. Tabii futboldaki durum biraz farklı. İngiltere'de kulüpler, futbol kulüpleri şirket statüsünde. Ama aynı zamanda işte kuruldukları şehrin, kasabanın çok önemli sosyal değerleri onlar. Çünkü yani dediğimiz gibi işte herhalde hep bahsettiğimiz ünlü kulüpler, işte kuruluş tarihleri 1870'ler, 80'ler, 90'lar ya da 1900'lerin başı. Yani burada en genç denebilecek kulüp herhalde 100-110 yıllıktır İngiltere'de. Böyle çok köklü geçmişleri var hepsinin ve işte kuruldukları küçük ya da büyük şehirlerde o şehir halkının aslında desteği 100 yıldır sürüyor bu kulüpleri. Herkes işte kendi şehrinin takımını destekliyor. Yani pek şey, çok az bulunan bir, daha az bulunan bir durum. Bulunmayan demeyelim. İşte başka şehirdeki bir takımın, bir büyük takım işte Liverpool'u, Manchester United'ı ya da Arsenal'ı desteklemesi. Londra'da biraz çeşitlilik olabilir ama hele küçük şehirlerde genelde insanlar kendi takımlarının, kendi şehirlerinin takımını destekler elbette. Ama bu mali durumun hep iyi gitmesi anlamına gelmiyor. Ben doğrusu bu İngiltere Futbol Ligi'nden bu tip böyle bir sebeple ayrılan, iflas eden bir takım kendi hatırladığım dönemde yok. Hmm. Ama daha geçmiş dönemlerde var tabii, yani futbol liginden bu sebeple atılan ya da varlığına devam edemeyen takımlar olmuştu. Yani işte böyle şey bulmak zorunda, hem bir finansör bulmak zorunda 48 saat içinde, ki herhalde onun bir kısmı da harcandı. Sonra da işte eğer öyle bir finansör bulursa, sezon başından beri oynamadığı 6 maçını oynayıp 5 maçı oynayıp işte ligde tutunmaya çalışacak. Bu da herhalde çok zor. Yani bu sezon takım yok olmasa bile bulunduğu lig vanda herhalde tutunamaz. Yani bir alt kümeye de düşer tahmininde bulunuyorum. Ama işte 100 yıl öncenin FA Cup şampiyonu takımı yok olmanın eşiğinde şu anda. Evet, 145 falan yıllık. Çok rahatladığımız bir durum değil açıkçası. Evet, bayağı 150 yıla yakın da bir geçmişi var anladığım kadarıyla. 1885, evet, 134 yıllık bir kulüp. 134, evet. Gerçekten son derece köklü bir takım. Yani yakın dönemi tabii ki başarısı yok. Alt kümelerde hep oynamış bir takım. Evet, peki başka bir İngiltere'den bir, bu da yani çağımızın sorunu sosyal medya ve sosyal medya üzerinden yürüyen hakaret dalgası. Yani son 10 günde İngiltere'de 3 futbolcu, 3 siyah futbolcunun başına işte özellikle takımları aleyhine meydana gelen olaylar sebebiyle bir Twitter ağırlıklı olmak üzere bir hakaret dalgası vuku buldu. Birincisi Chelsea oyuncusu Tammy Abraham'dı. İstanbul'daki Süper Kupa finalinde, Süper Kupa maçında son penaltıyı kaçırınca kendi taraftarları Twitter'dan ırkçı hakaretlerde bulundular. Ardından geçen hafta sonu Manchester United oyuncusu Paul Pogba Wolverhampton maçında penaltıyı kaçırdı. Bu sefer onun kendi taraftarları Twitter'dan işte artık pis zenciden küfürlü kelimelere kadar gelen hakaretlerde bulundular. Bir de bir yazlıktaki Championship teki Reading takımının oyuncusu Yakub Meite de benzer hakaretlere uğradı. Yani hakaret edenler de bu oyuncunun kendi taraftarları. Hani işte penaltıyı nasıl kaçırırsın? Evet. Üzerinden devam eden bir hakaret silsilesi. Bunun üzerine Manchester United tabii hem bir açıklama yaptı, takımın oyuncuları da Pogba'yı destekleyen paylaşımlarda bulundular. Bundan sonra da Manchester United Twitter'la bir toplantı yaptı. Hani bunun nasıl önlenebileceğine ya da nasıl engellenebileceğine dair. Tabii Twitter bu işte hakaret ya da istismar şikayetlerini değerlendiriyor yapıldıktan sonra, ama yapılmasını önleyecek ya da anında müdahale edilebilecek bir sistem olabileceğini kestiremiyorum. Bir de yani nasıl bir akıl şaşmasıdır ki işte kendi takımımızın oyuncusuna, başka takıma da etmeyin tabii de, yani kendi takımın oyuncusu penaltı kaçırdı. Yani sanki penaltı kaçırdı ilk kişi dünyadaki. Ama ve işte genel öfke artık. Tabii ırkçı bir hakarette bulunmak oluyor. Evet, onun ten rengine bir yönelik hakaret. Muhtemelen işte onu eden oyuncu taraftar maça falan gidiyorsa ve tespit edilirse kim oldu, muhtemelen taraftarlığından ve maça gitme imkanından da mahrum kalacaktır. Ama çok yaygın bu durum. Özellikle Brexit sonrası süreçte bunun arttığı söyleniyor İngiltere'de. Yani Kiki Dowd isimli yaklaşık 25 yıldır bu İngiltere'de, İngiliz futbolunda ırkçılıkla mücadele eden örgüt var. Özellikle ırkçı eylemlerin geçen sezon zannediyorum %60 oranında arttığını tespit etmişler. Yani sayı çok yüksek değil ama böyle diğer tip eylemlerden ziyade ırkçı istismarın artına dair bir tespitleri var. İngiltere'deki 4 profesyonel ligde dediğim gibi %60'a yakın artış olmuştu geçen sezon bir önceki sezona göre. Evet, endişe verici bir gelişme. Bir sonlarına yaklaşırken programı bir de Trabzonspor'un oynadığı Avrupa Ligi playoff turu ilk maçından da bahsedebiliriz belki. Evet, ben maçı izlemedim. Söyleyeyim, hani golleri de görmedim. Ama 3-1 ile çok pozitif bir sonuç. Yani Trabzonspor AEK ile oynadı değil mi? AEK ile oynadı. AEK sanıyorum cezalı ve seyircisizdi. Evet. Maçta 3-1'lik çok pozitif bir sonuç. Yani Trabzonspor Sparta Prag'dan sonra AEK'yı da, yani çok güçlü değil ama işte ülkelerinin üst düzey iki takımını eleyerek Avrupa Ligi gruplarına kalmak üzere, yani buradan sonra kalmamaları büyük bir sürpriz olur. İlginçtir. Trabzonspor son iki sezonda bütçesini hali düşürmesine, pahalı oyunculardan kurtulmasına kurtulmasıyla beraber ve bütçesini düşürmesine rağmen daha iyi sonuçlar alan bir takım haline geldi. Yani çok lüks oyuncuları oynatarak elde edemedikleri başarıyı işte kendi bünyelerinden çıkan 3-4 oyuncunun da olduğu bir kadroyla elde edecekler gibi gözüküyor. Yani Avrupa Ligi gruplarında da ümit verebilir bu takım. Hem de belki Türkiye Ligi'nde güç dengesinin nispeten denk olduğu bir sezonda belki de bir şampiyonluk adaylarından biri olacak. Gerçekten. Evet, Ekuban adlı oyuncu da 3 gol birden atmış. Hat-trick yapmış. Evet. Ekuban'ın kaçırdı. Bir de penaltı kaçırdılar önce. Evet. Yani 1-0 ilk durumdayken kaçırdı. Sozan'ın kaçırdığı bir de penaltı var. Doğrusu şey için, Avrupa Kupaları içinde umut verici bir gelişme. Bu durumda herhalde Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir Avrupa Ligi gruplarında oynayacak. Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi grubunda. Yani 4 takım gruplarda mücadele edecek. Yani Türkiye'nin ülke puanının kritik bir aşamadan geçeceği bu sezonda her sonuç önemli olacak. Yani bu eleme turlarında da bir takım puanlar toplandı ama sonrası daha mühim tabii. Gruplardaki 24 maçın önemi çok büyük olacak. Evet, takip edeceğiz. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Bu şekilde de Açık Gazete'nin bu haftaki programlarının sonuncusunu da bitirmiş oluyoruz. Bitirirken bir parça daha çalalım. The Who'dan My Generation çalacağız meşhur şarkısını. Keith Moon'un davulcu, efsanevi davulcu ve Moon the Loon diye, yani manyak deli Moon diye de adlandırılan, çok acayip bir davranışları da olan ama müthiş bir davulcu. Onun doğum günü 1946'da, bugün 23 Ağustos'ta doğmuş ve 1978'de genç yaşta hayata veda etmişti uyuşturucu fazlasından. Onu anarak yapacağız. Aynı zamanda My Generation, o zamanki kuşağın, bizim kuşağın isyan bayraklarından, şarkılarından biriydi. 68 kuşağı diyelim. Şimdi de Greta kuşağının neler yapacağını çok yakında görmekteyiz zaten. Yakından izlemekteyiz ve devamında getireceğiz. Onlara da bir günaydın diyelim bu kuşağa. 20 Eylül hazırlıkları, Türkiye'de de pek çok eyleme sahne olacak bir gündeyiz gene. Ve ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple beraberdiniz. Emre Gümüşer de bize destek vermekteydi. Hepinize çok teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking cold. About my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. It's my generation. It's my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. Big sensation. I'm just talking about my generation. What we all say. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. We could get around. Talking about my generation. Things they do look awful cold. Talking about my generation. I hope I die before I get old.